10 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VN-organisatie UNRWA schat dat er in een week tijd zo'n 300.000 mensen zijn gevlucht uit Rafah. De hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen schrijft op X dat de gedwongen en onmenselijke ontheemding van Palestijnen blijft voortduren. Israël riep begin deze week mensen op om Oost-Rafah te verlaten en naar een evacuatiezone te gaan, iets noordelijker in de Gazastrook. Hulporganisaties luiden de noodklok over de Israëlische aanvallen in Rafah. De grensovergangen in het zuiden van de Gazastrook zijn dicht en al dagen komt er volgens de VN geen hulp en brandstof het gebied binnen. De Universiteit van Amsterdam gaat morgen weer open. Alle gebouwen waren vanwege de studentenprotesten van afgelopen week tegen de oorlog in Gaza 4 dagen lang gesloten. Op de eigen website schrijft de universiteit: we hopen van harte dat de gebouwen open kunnen blijven. Het bestuur wil de komende weken in gesprek met verschillende groepen binnen de UvA. Volgens de universiteit zijn demonstraties toegestaan, maar dan wel zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of intimidatie. Gisteren werd bekend dat de UvA de schade na de protesten schat op 1,5 miljoen euro. De man die als eerste levende mens een varkensnier kreeg is overleden. 2 maanden terug onderging de 62-jarige Amerikaan de experimentele transplantatie. Volgens artsen is er geen aanwijzing dat de varkensnier de oorzaak is van de dood. Het Songfestival is dit jaar gewonnen door Zwitserland. Het nummer De Code van Nemo kreeg van de vakjury en het publiek de meeste punten. Daarmee won voor het eerst een non-binaire artiest. In de finale ontbrak Nederland. Door een klacht van een cameravrouw werd Joost Klein gedisqualificeerd. Het onderzoek naar het incident loopt nog. Omroep Avro Tros en de NPO hebben bezwaar gemaakt bij de organisatie van het Songfestival. Het weer opnieuw droog en zonnig vandaag. In de middag kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 22 tot 26 graden. Pas in de nacht is er kans op een enkele onweersbui. Daarna wordt het wisselvalliger en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating, hbo'ers en academici. Durft u het aan? Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romein een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Julie Blessé. Welkom bij OVT. Heeft u er wel eens over nagedacht hoe het verleden klonk? Wat je bijvoorbeeld zo al hoorde anno 1900 in de Amsterdamse binnenstad. Ik moet bekennen dat ik zelf tot deze week daar een vrij fantasieloos beeld van had. Ik stelde me vooral voor dat er geluid ontbrak, wat er nu wel is. Lawaai van auto's, vliegtuigen, vrachtwagens. Misschien nog wat hoefgeklop van een paard en wagen. Maar uit het nieuwste boek van Ewout Sanders begreep ik dat je waarschijnlijk buiten, maar zelfs thuis, voortdurend moet zijn getrakteerd op de lokroepen van de duizenden Amsterdamse straatventers die de hele dag door hun waren adverteerden. Ewout Sanders schreef een boek over deze vergeten groep, de Joodse straatventers van weleer, en straks spreek ik hem. En verder aandacht voor het korset, dat momenteel een comeback beleeft. Het is een kledingstuk met een nogal vrouwonvriendelijk imago, want drukt het de vrouw niet letterlijk in het keurslijf? De gast daarover is modehistoricus Beerte Wijkamp. Ook aandacht voor ooggetuig van de Nederlandse slavernijgeschiedenis en een documentaire over Molukkers die uit Nederland terugkeerden naar de Molukken. De column is van Micha Wertheim en Bart Funnekotter is onze boekrecensent. Gaat Israël nu zelfs Amerika te ver? Dat was de grote vraag die iedereen zich stelde nadat deze week bekend werd dat Amerika een wapenlevering aan Israël had opgeschort. Amerika is al jaren met afstand de grootste wapenleverancier van Israël en het bondgenootschap tussen de twee landen leek praktisch onvoorwaardelijk. Wij vroegen ons af hoe Amerika eigenlijk is uitgegroeid tot Israëls grootste bondgenoot en of die geschiedenis ons ook iets kan leren over de vraag of dat misschien nu gaat veranderen. En te gast daarover is Midden-Oosten-deskundige Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht. Welkom, Peter. Goedemorgen. Ja, was jij verrast over het nieuws deze week over, ja, over dat opschorten van wapenleveringen aan Israël? Ja, eigenlijk ja en nee. Dus ja, omdat de Amerikanen wel eens eerder hebben gesproken over rode lijnen. Dus Rafa is een rode lijn. Hè. Als Israël Rafa binnenvalt, dat zouden de Amerikanen niet fijn vinden. En dan zou er een eventuele beleidsverandering komen. Aan de andere kant, omdat de Amerikanen wel eens aardig vaker gesproken hebben over rode lijnen die overtreden worden in de Syrische burgeroorlog. En dan gebeurde er eigenlijk betrekkelijk weinig. Mm-hmm. Daar zit hem eigenlijk ja en nee in. Maar het is niet zomaar dat het uit de lucht kwam vallen. De Amerikanen hebben eerder al gezegd van luister eens, Rafa is nou ja, die rode lijn voor ons. Mm-hmm. En dat kan tot een beleidsverandering leiden. En die is er eigenlijk dus gekomen. Ja, en Biden heeft echt gezegd van ja, wij gaan dus niet de wapens leveren die daarvoor gebruikt zouden worden, die ook al gebruikt zijn door Israël in het verleden om steden te bombarderen. Is dit nou eigenlijk vooral symbolisch overigens dat ze die wapenlevering hebben gestopt? Of heeft het ook wel daadwerkelijk effect op wat Israël kan doen straks? Nou ja, over het effect, om daarover te beginnen, tot nu toe heeft het niet zoveel effect. Mm-hmm. We zien dat Netanyahu en ook de rechtervleugel van zijn regering, die hebben in allerlei kleurrijke bewoordingen duidelijk gemaakt dat ze desnoods met de laatste stukjes nagels aan hun vingers Rafa binnen gaan kruipen. Dus daar verander je blijkbaar op het eerste gezicht niet zo heel veel aan. Het is wel iets meer dan een symbolische waarschuwing. Kijk, het is niet zo. Kijk, we kunnen niet in de magazijnen van het Israëlische leger kijken. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen van dat het stopzetten van zo'n wapenleverantie helemaal geen pijn doet bij Israël. Mm-hmm. Want zo'n offensief in Rafa gaat echt wel wat langer duren dan een dag. En op een gegeven moment is de munitie op. Ja. En dan heb je toch nieuwe nodig. En die kwam uit Amerika. Ja, en waarom mensen toch, veel mensen toch ook verbaasd waren over dit opschorten van die wapenslevering. Er bestaat toch ook de indruk dat Israël en de VS eigenlijk gewoon sinds jaar en dag bijna onvoorwaardelijke bondgenoten zijn. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is een hele merkwaardige geschiedenis. Dat denken heel veel mensen en daar klopt inderdaad niet zo heel veel van. Het is eigenlijk pas sinds de tweede helft van de jaren 60, na het einde van de oorlog in 1967, de Zesdaagse oorlog, waarin Israël als bijna regionale grootmacht tevoorschijn kwam. Mm-hmm. Dat de Amerikanen eigenlijk al hun kaarten zijn in gaan zetten in het Midden-Oosten op Israël. Voor die tijd was dat heel anders. En het is ook niet zo dat na 1967 de Amerikanen nu altijd hebben gezegd van alles wat Israël doet is goed. Ook toen zijn er vaak vermanende vingers opgestoken en is er soms ook wel eens actie ondernomen om de Israëli's bij de les te houden. Ja, nou, dat is interessant. Dan gaan we die geschiedenis eens verkennen. Om bij het begin te beginnen, 1948, als de staat Israël wordt opgericht. Hoe kijkt Amerika daar dan naar? Nou ja, dat is heel grappig. En dat speelt tot op vandaag de dag door. Je hebt de Amerikaanse president. En je hebt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het State Department. Amerikaanse president kan niet alleen kijken naar wat realistisch nou het beste is voor de Amerikanen in de regio. Die moet ook kijken naar wat het electoraat vindt. Nou, vooral het electoraat van de Democratische Partij is heel complex. Daar zitten progressieve mensen tussen. Daar zitten heel veel Joodse stemmers van oudsher tussen. En inmiddels zijn er ook nog de Arabische gemeenschappen bijgekomen. Dus, en voor de Amerikanen zijn al die groepen, voor de Democraten zijn al die groepen heel erg belangrijk. Dus die probeer je bij de les te houden. En zeker na die Tweede Wereldoorlog. Toenmalig president Truman, Roosevelt is net overleden. Truman wilde iets voor het Joodse volk betekenen. Ook tegen de achtergrond van de Holocaust. Hij heeft ook een hele goede persoonlijke vriend altijd gehad. Een Joodse vriend waarmee hij ook nog in het bedrijfsleven heeft gezeten. In de Eerste Wereldoorlog heeft samengevochten. Dus Truman wil zijn kaarten zetten. Maar ook vanwege dat electoraat in de Verenigde Staten. Wil zijn kaarten zetten op Israël. En zegt, ja, als we iemand moeten gaan steunen. Als het gaat om de onafhankelijkheid van de staat Israël, steunen we niet de Arabieren, maar moeten we de Joden gaan steunen. State Department zegt, ja, dat is hartstikke verkeerd, dat moet je niet doen. Want die Arabieren hebben we ook nodig. Willen wij straks als de belangrijke macht in het Midden-Oosten tevoorschijn komen, nu de Britten zich daar terugtrekken, moeten we eigenlijk op beide kaarten inzetten. Arabieren en Joden die een staat Israël willen stichten. Ja. Nou, uiteindelijk komt die staat Israël er, dan er komt een verdelingsplan. De een deel gaat naar de Zionistische Joden toe. Een ander deel naar de Palestijnse Arabieren. Palestijnse Arabieren willen dat niet. Dan komt de vraag op van ja, hoe gaan we dat dan implementeren? En dan zeggen uiteindelijk de Amerikanen, ja, dat zou eigenlijk met een vredesmacht moeten. Maar er is een Veiligheidsraadresolutie voor nodig. Die steunen wij niet. Want dan gaan de Russen ook aan zo'n vredesoperatie meedoen. Het is het begin van de Koude Oorlog. Dus dat doen we liever niet. Maar ook, want ook in die jaren daarvoor, wat is het, van 45 tot 48 is er gevochten tussen, dat is de Palestijnse-Israëlische oorlog. Heeft Amerika daar dan geen enkele militaire rol in gespeeld? Nee, die hebben daar geen militaire hulp aan gegeven. Dus eigenlijk, ook dat is vaak een verhaal wat we wel eens vergeten. De Israëlische bewapening tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, die kwam eigenlijk uit Tsjechoslowakije. En dat ging met goedkeuring van de Russen. En dat had ermee te maken dat op dat moment, nou ja, Israël werd opgericht door socialistische, zionistische Joden. Veelal ook afkomstig uit Oost-Europa. Dat hele gebeuren, ook met de oprichting van kibboetsen en dergelijke, dat vonden de Russen prachtig. En die dachten van, hier zit een potentiële bondgenoot voor ons in het Midden-Oosten. En zo zijn de Israëli's via Tsjechoslowakije naar wapens gekomen. En de Amerikanen hebben toen eigenlijk een wapenboycott afgekondigd. Ook naar Arabische landen, maar ook naar Israël. Want die zagen dat eigenlijk niet zitten, dat er flink gevochten zou worden. Hoewel ze er ook eigenlijk niks aan wilde veranderen. Ja, en nog, dan is er bijvoorbeeld een paar jaar later het eerste grote militaire conflict, het volgende grote militaire conflict in de Israëlische geschiedenis, de Suezcrisis. Ja. Egypte nationaliseert het Suezkanaal, leidt tot een militaire aanval van Israël, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk. Hoe stelt de VS zich daar dan in op? Nou, ook weer heel bijzonder. Dan zou je zeggen van, nou, goed, hè, voor een Israël, bondgenoot van Israël ga je achter Israël staan. Maar dat gebeurt dus eigenlijk helemaal niet. Heeft ook te maken met het gegeven dat de Britten en de Fransen en de Israëli's samenwerken. De Britten die zien een Nasser in Egypte zo ongeveer een duivels kwaad. Die nationaliseert het Suezkanaal. Britten, Fransen en Israël spreken af om Nasser een lesje te leren. Het Israëlische onderdeel in die operatie is het bezetten van de Sinaï. Daar begint het ook mee. Dus Israël aan het begin van die operatie bezet de Sinaï. Dat schiet de Amerikanen in het verkeerde keelgat. Die rennen naar de Veiligheidsraad toe om een resolutie aan te nemen tegen deze aanval. Dan zie je dus dat Russen en Amerikanen in dit geval zelfs samenwerken. De Russen zijn inmiddels bekoeld van Israël. Zien dat het geen bondgenoot is. En roepen Israël op zich onmiddellijk terug te trekken. En als het aan de de Amerikaanse president Eisenhower had gelegen, dan was er ook een flinke hap uit de economische hulp die Israël inmiddels wel ontving van de Verenigde Staten gehaald. Maar het congres is tegen. Okay. Maar de verhoudingen zijn duidelijk. Eisenhower komt de stoom uit zijn oren. Overigens was dat zelfs al eerder, omdat in 1953 de Israëli's water proberen af te tappen uit de Jordaan. Om hun eigen de landbouw te bevloeien. En dat schiet Eisenhower ook in het verkeerde keelgat. Want ja, dan krijg je allerlei gedoe met de Arabische landen, wateroorlogen en dat soort dingen. Mm-hmm. En toen is er wel economische hulp stopgezet. Ja, dus dat is echt een tumultueuze geschiedenis. Wanneer is dan die Amerikaanse houding toch veranderd? Je zei net bij de Zesdaagse oorlog. Waarom is dat zo'n belangrijk moment? Ja. Dat heeft toch te maken, kijk, wat die Amerikanen na 1956 wel begonnen te ontdekken was van dat je te beginnen met Nasser, vanuit het perspectief van die Amerikanen, die Arabieren eigenlijk niet kon vertrouwen. Dus, want die speelden dubbelspel. Dus die speelden, zeg maar, Russen en Amerikanen tegen elkaar uit. En het is eigenlijk na 1956 steeds erger geworden. Dat vonden de Amerikanen niet fijn. Die zijn toen gaan kijken van hoe pakken we dit probleem aan. Daar hebben ze eigenlijk nooit een serieuze oplossing voor gevonden. Komt die oorlog in 1967. Israël wint die, Arabische landen verslagen. En toen is eigenlijk min of meer gezegd van ja, kijk, als we één betrouwbaar bolwerk hebben in het Midden-Oosten, dat ook onze belangen in de regio kan verdedigen. En dat we ook als een uitvalsbasis hebben, mocht het nou misgaan, dan moeten we toch onze kaarten gaan inzetten op Israël. Mm-hmm. Ja. En sindsdien is die band sterker geworden. Maar nu zei je eigenlijk, zijn daarna ook nog wel belangrijke momenten geweest. Ja, dat de Amerikanen toch heel kritisch zijn geweest ten opzichte van Israël. Ja. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, te beginnen met 1967. Dus Israël bezet de Westbank en Gaza. En de Golanhoogvlakte. En opnieuw de Sinaï. Daar wordt een resolutie afgekondigd in de Veiligheidsraad. En de Amerikanen zijn dan ook voor die resolutie. Hè. Dus dat is geen sanctie. Maar het geeft wel aan waar de Amerikanen toen stonden. Die vonden ook dat Israël in dit geval veel en veel te ver ging. We racen even door de tijd. Komen we inmiddels aan de oorlog in Libanon in 1982. Het geweld wat het Israëlische leger gebruikt in Libanon staat de Amerikanen absoluut niet aan. De zaak lijkt er ook totaal uit de hand te lopen. De Amerikanen gaan weer naar de Veiligheidsraad toe. Er wordt een resolutie aanvaard. Weer met Amerikaanse steun van dat Israël zich moet terugtrekken. Reagan belt Begin ook op en zegt het moet allemaal minder. En ontdekt een paar uur later dat zijn invloed groter was dan hij had gedacht. Want inderdaad, in de dagen daarna wordt het geweld minder. Dus de belofte die Begin doet, die komt hij na. Ja, en het is een opmerkelijk telefoongesprek. Ja. Ik las daar gisteren toevallig in de New York Times stond een heel stuk hierover. En dan zei ze dat Reagan letterlijk tegen Begin, dus dat is de Israëlische premier op dat moment, zegt van jullie zijn bezig een holocaust aan te richten. Ja, je kunt het bijna niet geloven. Ongelooflijk dat hij die term gebruikt. Ja. En daarna wordt er dus ingebonden. Dat bombardementen worden in ieder geval tijdelijk gestopt. Ja. Jij kwam ook met een ander voorbeeld. Bush senior later, in 1991. En je zegt van, ja, die schort ook op een gegeven moment wapenleveringen op. En dat heeft te maken, zeg je dan, met een belangrijke speech die hij heeft gehouden. A new world order can emerge. A world quite different from the one we've known. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak. Ja, hij spreekt hier over de nieuwe wereldorde die hij wil nastreven. Waarin niet het recht van de sterkste regeert, maar de internationale rechtsorde. Waarom is dat zo belangrijk geweest? Nou ja, op dat moment zie je, dat is nog net allemaal voordat de Oslo-onderhandelingen beginnen. Het ziet er nog niet naar uit dat Palestijnen en Israëli's over vrede gaan praten. Maar wat we wel zien is dat Israël steeds meer nederzettingen bouwt op de Westbank. En Bush senior, want daar hebben we het dan in dit geval over, vindt dat eigenlijk een tamelijk onprettige ontwikkeling. En dat heeft te maken met dit fragment. Je moet je nagaan, de Koude Oorlog is net voorbij. De Amerikanen komen daar eens overgroot weer ambtenaren uit presenteren zichzelf eigenlijk als de sheriff van de wereld. Er wordt een nieuwe, democratische, liberale wereldorde opgebouwd. Of in ieder geval de bestaande wordt uitgebouwd voor iedereen. En dat betekent ook dat het buitenlands beleid van de Amerikanen tijdelijk wat principieler wordt. Dus het idee van als daar mensenrechten worden geschonden, doen we er iets aan, maar dan daar ook. Ja. En in dat geval die pretentie is. Ja, dat is de pretentie. Ja. Dus in dat geval, aanvankelijk beginnen de Amerikanen daar heel enthousiast mee onder Bush senior. En dat leidt er ook toe dat de Amerikanen zeggen tegen Israël, ja, we zijn er wel eigenlijk wel klaar mee met die nederzettingen die jullie daar blijven uitbreiden, terwijl we keer op keer hebben gevraagd dat niet te doen. Dus die zetten om die reden een deel van hun hulp op on hold. Ja. En als we dan teruggaan naar het heden. Ik bedoel, dit zijn trouwens ook de voorbeelden die je net noemt. Reagan, Bush senior, twee Republikeinen. Op dit moment Biden, die krijgt enorme kritiek vanuit de Republikeinen voor het opschorten van die wapenleveringen. We zitten dus in een hele andere situatie. Zoveel mogelijk duidelijk zijn. Hoe kijk je dan naar dit moment? Is er nu een verandering mogelijk van deze relatie? Gaat deze kritiek aanhouden? Nou ja, kijk, wat we uit het hele historische verhaal wel kunnen halen is natuurlijk dat Israël niet per definitie reageert op sancties of opmerkingen van de Verenigde Staten. Nou, dat hebben we in dit geval tot nu toe ook niet gezien. Maar je ziet wel een aantal parallellen in de Amerikaanse politiek nu en toen. Dat met die partijen, democraten, republikeinen, dat is allemaal een beetje veranderd. Laten we dat maar even achterwege laten. Maar waar het hier wel om gaat, is dat de Amerikanen op dit moment ook wel zien van kijk eens, wij staan nog wel ergens voor. En bovendien, de Amerikanen moeten meer moeite doen om een eigen zaakje internationaal te verkopen dan direct na de Koude Oorlog. De Russen zijn er weer, de Chinezen liggen op de loer, ook in het Midden-Oosten, maar ook in de rest van de wereld, ook in de landen van het zuiden. Nou, wil je die landen nog een beetje aan je proberen vast te houden, dan moet je natuurlijk wel met een geloofwaardig verhaal komen. Dat is ook het verhaal waar de Europeanen op dit moment mee zitten. Ja, als je dan je ogen dicht doet voor zoiets als de Gaza-oorlog, maar wel ergens anders loopt de roep toeteren als het gaat om schendingen van mensenrechten die door zuidelijke landen worden gepleegd en jij zegt van ja, dat is slecht, maar je houdt je mond over Gaza, ja, dan gaat dat echt ten koste van die geloofwaardigheid van die liberale, kapitalistische en op het internationale recht gebaseerde wereldorde die de Amerikanen met de Europeanen vanaf de 90er jaren hebben proberen op te bouwen. Ja, nou goed. We gaan kijken hoe het zich dan verder blijft ontwikkelen. Dankjewel, Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht. Graag gedaan. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Van appeljood tot zuurjood. Zo heet het nieuwe boek van taalhistoricus Ewout Sanders over de geschiedenis van Joodse straatventers. Het is een titel die je direct wat doet opschrikken, want appeljood en zuurjood, die woorden die klinken niet zo prettig. Inderdaad beschrijft Sanders in het boek ook dat ze op een gegeven moment in de ban zijn gedaan omdat ze toch wel aanstootgevend werden bevonden. Maar deze woorden bleken ook de sleutel waarmee Ewout zich toegang verschafte tot de bijna vergeten geschiedenis van deze straatventers. Welkom Ewout. Dank je. Jij schrijft al heel lang over Joodse geschiedenis. Hoe kwam je op het idee om over Joodse straatventers te schrijven? Omdat ik veel mededogen voel met zo'n arme groep, grote groep van zeer arme mensen die over het algemeen zeer weinig sporen hebben nagelaten. Mm-hmm. Maar je kan tegenwoordig, de luisteraars zullen het allemaal wel kennen, Delphers, een enorme krantendatabase met 130.000 pagina's uit krantenboeken en tijdschriften. En inderdaad, dit soort woorden die we nu als politiek incorrect ervaren of aanstootgevend, zijn ook de sleutels om dat soort dingen te vinden. Dus zoiets als klerenjood, zo, als je erop gaat zoeken, dan vind je opeens allerlei informaties in dat soort bronnen. Ja, want vertel iets meer over die woorden dan meteen. Wat waren dit voor benamingen precies? Het betekende in dit geval, het werd zelfs ook voor niet-Joodse straatventers gebruikt, Jood in de betekenis van chageraar of venter. Mm-hmm. Maar meestal voor Joodse venters, er waren er gewoon een heleboel van. Joden werden niet toegelaten tot gilde, dus straatventer was een beroep wat wel open stond. Dus er waren heel veel Joodse straatventers. En als je dan kleren verkocht, dan werd je de klerenjood genoemd. En als je loten verkocht, werd je de loterijjood genoemd, enzovoort. En een van de dingen die ik pas gaande het onderzoek realiseerde, is dat ik dacht altijd, dat zijn verschillende mensen. Mm-hmm. Maar dat was ook gewoon de sinaasappeljood, om nog zo'n woord te noemen. Die verkocht sinaasappels in de tijd dat er sinaasappels aanwezig waren. Maar na een tijdje kon die weer vodden gaan doen. Dus vaak waren het ook gewoon dezelfde personen. Ja, maar dat waren dus in eerste instantie vrij neutrale benamingen, kunnen we het zo zeggen? Je vindt ze ook in Joodse bronnen. Mm-hmm. Dus en ze noemden vaak zichzelf ook zo. En je ziet ongeveer in de periode, werden ze zelfs Smaus genoemd. Dus dan zie je het woord als boekensmaus. Nou, Smaus wordt in de gedurende de 18e en 19e eeuw echt als een grof scheldwoord ervaren. Dus dan zie je het veranderen. Maar een goed voorbeeld is, als je kijkt naar de Camera Obscura van Nicolaas Beets. Mm-hmm. Die heeft dus 1839 verschenen. Die heeft het dan over de tandenjood. Kinderen die zien daar tegenop naar de tandenjood te gaan. Want vanwege een kiezas, te veel snoepen. Dat is een tandarts. Dat is een tandarts. Maar de meeste tandartsen waren Joods. Dus dat werd de tandenjood. Waar werd dat gedaan? Vaak op de kermis werd er aan je gebit gewerkt. En dan zie je dat Beets raakt bevriend met een Joodse tandarts. En dan verandert hij dat in 1884 in tandmeester. Ja. Dus dan zie je opeens tandenjood, waar toen in toenemende mate politiek incorrect of aanstootgevend ervaren, en dan verandert dat. Dus je ziet, zeg maar, tot en met zo'n beetje eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, komt er steeds meer protest tegen dit soort woorden en dan verdwijnen ze. Ja. Maar mijn punt is, ontkennen dat die woorden hebben bestaan, dan ontken je echt een heel groot deel van de Joodse geschiedenis in Nederland. Ja, en dat, ik bedoel, dat is fascinerend, dat je dus eigenlijk, ja, door dit soort verouderde termen, in onbruik geraakte termen, daarmee te zoeken, duikel jij allerlei mooie verhalen op over deze groep mensen. Mm-hmm. Je begint je boek bijvoorbeeld met het verhaal van een oproer in de Jodenbuurt van Amsterdam in 1880. Wat je op deze manier hebt gevonden, kan je daarover vertellen? Ja, dat was heel ongewoon. Over het algemeen werden Joden juist als heel brave mensen beschouwd en die zich heel voegde naar het gezag. Maar dan in 1880 wil Amsterdam tramlijnen aanleggen en dan gaan ze precies door de buurt waar heel veel Joodse straatvinders staan. En die worden wel gemeld van, jullie moeten daar weg. Maar dan, dat gebeurt niet in eerste instantie. Dan treedt de politie op. En dan wordt er echt een enorme oproer. En dat wordt het standje in de Jodenhoek genoemd. Het heeft maar een paar uur geduurd, maar ik kreeg enorm veel aandacht in kranten. Ik heb er wel 100 berichten over gevonden. Mm-hmm. Zelfs in buitenlandse kranten werd het gemeld. En dan komt de hele pers komt ook kijken. En dan, ze worden op een brute manier op een gegeven moment omvergeduwd, die karren. En dan gaan mensen dakpannen gooien en andere dingen. Het is een heel ongebruikelijke situatie, maar wel een heel bijzondere situatie. Ja, wat leert het jou, deze episode, jou dan ook over hoe die straatventers leefden en ook hoe er naar ze werd gekeken, mee om werd gegaan? Dat was ook wel een ding wat me gedurende het onderzoek steeds duidelijker werd, is dat er zijn mensen die denken dat antisemitisme vroeger in Nederland niet voorkwam, want we waren tolerant enzovoorts. Maar je ziet, het is echt een heel duidelijk voorbeeld van een soort alledaags antisemitisme, dat die straatventers hadden doorlopend te maken met uitschelden, naroep. Het was zeker in Amsterdam een gewoonte. Zeker onder jongeren in de Jordaan. Als er dan iemand een straatroep riep om die na te doen, of daarop te rijmen. Er was allerlei karren werden omvergeduwd enzovoorts. Dus het zijn duidelijke voorbeelden van alledaags antisemitisme. Ja, want ook in dit voorbeeld, dat vond ik opvallend, dat analyseer je dan heel mooi. Wordt in de krantenberichten ook geschreven dat dan een van die politiemannen op een gegeven moment iets roept van blijf uit mijn buurt, ik krijg luizen van jullie of iets dergelijks. En dan breekt echt de pleuris uit. Ja, want hoewel het een hele arme, echt een extreem arme wijd was, de Jodenbuurt in Amsterdam, zoals die buurt werd genoemd, deden mensen juist heel erg hun best om proper te zijn, was er juist daar minder ziekte. Dus de belediging, uiteindelijk roept een agent ook nog smaus en blijf uit mijn buurt, anders krijg ik luizen van je. Dan breekt echt de pleuris uit, om het op Rotterdamse te zeggen. Ja. Je stuit ook op allerlei teksten, inderdaad, waarin die Joodse straatventer belachelijk wordt gemaakt. Ja, het was heel lang in Nederland een gebruik, ook onder hoger opgeleiden, om op feesten, bruiloften en partijen Joden na te doen. Soms plakte je dan een grote neus op. Dat was een manier. En dan met een soort accent wat sommige mensen nog zullen kennen van Max Tailleur, een soort plat, gek Nederlands, ga je dan spreken. En dan om dan Joden na te doen. En dan verkleden mensen zich als een straatventer. Dat was een soort typetje. Typetje, ja. Maar het was echt populair. Ik vind bijvoorbeeld de klerenjood ben ik wel in 10 toneelstukken tegengekomen. Dan vertolkt door niet-Joodse acteurs natuurlijk. En op feesten en partijen, de brillenjood. Dus dat is een woord wat sommige mensen nog wel kennen, denk ik. Als scheldwoord voor iemand die een bril draagt. Dan werden er zelfs brillen uitgedeeld. En dan ging iedereen gekke liedjes zingen over. En dat is tot 1960, vind je, dit soort teksten. Dus veel langer dan je denkt. Bart, je hebt een vraag, geloof ik. Ja, hoe noemden ze zichzelf? Zei er wel eens iemand in een brief van ik ben van beroep de zuurjood? Of... Ja. Dus in Joodse bronnen vind je het ook. Bij Querido, Heijermans, maar ik denk aan het woord het Joodje van Carrie van Brugge. Ook een woord waarvan we nu denken, dat kan je absoluut niet zeggen. Maar in Joodse bronnen vind je het ook. En ook Joodse straatvinders die dingen riepen als koop het bij het Joodje. Nou ja, ook, wat er nu echt als voelt heel verkeerd. Maar die noemden zichzelf ook zo. Ja. En toenemen maakt het niet. Want je beschrijft ook dat er ook mensen zijn die juist Joodse straatventers die bijna uitgroeien tot een soort celebrities. Ja, dat was ook voor mij een verrassing. Je zou denken, ze hebben heel weinig spoor nagelaten. Het zijn hele obscure figuren. Maar het is niet zo. Het waren soms ook op een gegeven moment bekende straatfiguren in Amsterdam. Je hebt een man die heet Jozef van der Munt. Die poetste schoenen. Dat werd dan een schoenenjood genoemd. En die is in 1883 overleden, zeg ik uit mijn hoofd. En dat is dan door 11 landelijke en regionale kranten gemeld. De beroemde straatfiguur is overleden. Die man is ook door Braken, Ziek en Verheul en andere mensen geportretteerd. Dus het waren niet alleen maar obscure figuren. En ja. Justus van Maurik heeft een paar prachtige portretten geschreven van dit soort straatvinders ook. Ja, en dat had ook erg te maken met het feit dat je ze dus... Je hoorde ze gewoon de hele tijd. Ja, je begon ermee. Vertel daar eens wat over. Ja, dat is een fascinerend aspect. Er moet dat echt verschrikkelijk zijn geweest. Want in 1930 waren er nog iets van ruim 5000 straatventers in Amsterdam. Die natuurlijk allemaal hun waren aan de man probeerden te brengen. Er werd eindeloos geschreeuwd op straat. Er waren ook veel klachten over. En dat was een bijzondere bron om te vinden. Ik heb aan het begin van de 20e eeuw zijn er twee muzikologen geweest die straatroepen hebben vastgelegd van alle straatventers, inclusief Joodse straatventers. En dan zie je bijvoorbeeld dat iemand was de zogenaamde voddenjood. Die riep dan gewoon vodde, vodde, de ene. Maar de andere legde er toch eer in op dat op een eigen manier te doen. Mm-hmm. Een van die andere straatventers riep dan vodde, vodde. Nou ja, dat zijn de slecht nagedaan. Maar dat zijn de eerste maten van de vijfde van Beethoven. En dat stellen zij dan ook vast dat veel van die Joodse venters met name citeerden aria's en klassieke stukken. Ja, ik vond dat in zoverre een prachtige bron dat je ze daarmee echt hun stem kan teruggeven. Ja, precies. Wat zo fascinerend dus ook is dat jij als taalhistoricus dus met behulp van deze woorden die geschiedenis echt tevoorschijn hebt gehaald. Mm-hmm. Ik vroeg me af, is dat nou eigenlijk misschien een techniek die je nog veel meer zou kunnen gebruiken in de geschiedenis om onderzoek te doen, om mensen die... om vergeten geschiedenissen naar boven te halen. Ja, met name omdat er zoveel kranten zijn gedigitaliseerd. En dat zijn natuurlijk de ooggetuigen van een tijd. Mm-hmm. En als je dan de juiste sleutels hebt, en dat zijn dit soort woorden, en je hebt zo'n krantendatabase als Delver, ja, dat is echt, voor de luisteraars die het niet kennen, dat is echt een goudmijn. Ga er een keer kijken, want je vindt... Ja, het is gewoon vrij toegankelijk. Het is vrij toegankelijk, staat gewoon op internet, en experimenteer er een beetje mee, en dan vind je echt de meest fantastische bronnen voor vrijwel alle geschiedenissen in Nederland. Ja, ik wil je bedanken, Ewout Sander. Dank je wel. En je boek Van Appeljood tot Zuurjood ligt in de winkels. Dank je wel. De column van Micha Wertheim. Een kleine 30 jaar geleden liep ik stage bij het VPRO-radioprogramma De Avonden. Mijn taak was om iedere dag de band met die in Amsterdam samengestelde uitzending in een soort dunne pizzadoos te overhandigen aan een gemotoriseerde koerier. Die reed er vervolgens mee naar Hilversum, waar de band 's avonds door een technicus werd ingestart op het moment dat de uitzending begon. Na 2 maanden geluidsbanden rubriceren, inpakken en versturen, mocht ik van presentatoren Wim Noordhoek en Wim Brands zelf een item voor het programma maken. Het werd een interview met de Vlaamse historicus Jo Tollebeek. Van zijn hand was net een bundel verschenen, De Toga van Fruin, waarin onder andere een essay stond over de historische sensatie. Een door Johan Huizinga bedachte term die duidt op een ervaring die ons in direct contact met het verleden lijkt te kunnen brengen. Een emotionele beleving die kan worden veroorzaakt door een al dan niet toevallige ontmoeting met een bepaald historisch object of document. Door de historische sensatie lijkt het tijdsverschil tussen het heden en het verleden even helemaal weg te vallen. Het was de eerste keer dat er met een microfoon in mijn hand op pad ging. Tollebeek stond mij geduldig en vriendelijk te woord, maar veel kreeg ik er zelf niet van mee. Van het interview herinner ik mij vooral het slissende geluid in mijn koptelefoon telkens als Jo Tollebeek het woord historische sensatie uitsprak. Ik ben overigens niet de enige die zich niets van het interview kan herinneren, want toen we met de hele familie klaar zaten om te luisteren naar mijn radiodebuut, klonk er een oorverdovende stilte door de ether. In Hilversum was de technicus van dienst vergeten om de uitzendband in te starten. Aan de historische sensatie heb ik sindsdien niet vaak meer gedacht. Tot ik deze week met mijn kinderen een souvenirwinkeltje in het Lake District binnenstapte. Daar lag op de toonbank een bronskleurig blikje met harde zuurtjes. Op de bovenkant een foto van het fruit dat hoort bij de smaken die in het blikje terug te vinden zijn. Precies het blikje dat mijn oma in het dashboardkastje van haar auto had liggen. Altijd als we een ritje gingen maken in haar rode Simca, mochten mijn broer en ik het openmaken om een zuurtje te kiezen. Ik rekende twee blikjes af, één voor mezelf en één voor mijn broer. Peuterde het plakbandje los waarmee het dekseltje aan het blikje zat en opende het verleden. In het blikje was alles nog precies zoals het vroeger was geweest. Op de zuurtjes en op de bonen van het blikje lag precies zoals vroeger een beetje poedersuiker. Bedoeld om te voorkomen dat de snoepjes aan elkaar gaan plakken. Plotseling was het alsof ik door een portaal de geschiedenis in werd getrokken. Terug naar het huis van opa en oma, waar in de garage de Simca stond, waar het bad veel groter was, de kraan veel harder liep, de muren anders roken en zelfs de boeken ouder leken. Daar, vanuit het grote bed, keek ik hoe oma zich in haar korset worstelde, alvorens aan de dag te beginnen. Geschiedenis kan nuttig zijn om de actualiteit te duiden. Ze kan belangrijk zijn om te begrijpen waarom we zijn geworden wie we zijn. Maar ze kan ook een ontsnapping zijn. Een sluippad naar een tijd waarin de wereld nog overzichtelijk, redelijk en veilig leek. Dankjewel, Micha. Dit is de VPRO. Julie Blessé. Afgelopen week vond weer het meest exorbitante mode-evenement van het jaar plaats. Het zogenaamde Met Gala in New York. En Kim Kardashian stal daar de show ingesnoerd in een ultrastrak korset. Volgens veel modekenners is het het bewijs dat het korset bezig is aan een comeback. Maar het leverde ook een storm van kritiek op. Want moeten we dat wel willen? Terug naar dat vrouwenonvriendelijke kledingstuk dat de vrouw letterlijk in keurslijf dwingt. En te gast daarover is modehistoricus Beerte Wijkamp. Goedemorgen, Beerte. Goedemorgen, Julie. Ja, vertel, hoe keek jij naar dat Met Gala afgelopen week? Nou, natuurlijk altijd met heel veel interesse. Ieder jaar is er weer een thema waaraan men zich dan moet houden. En ik heb een beetje het idee dat de afgelopen jaren dat thema steeds belangrijker is geworden en steeds letterlijker wordt genomen, waardoor het niet zozeer meer bijna om mode gaat. Het is meer een soort verkleedfeestje geworden in plaats van dat mensen zich nog heel erg mooi aankleden. Dat gezegd hebbende zijn er natuurlijk wel heel veel fantastische couture-ontwerpen. Vooral ook van ontwerper John Galliano, die dit jaar heel erg in de picture stond, omdat hij een hele interessante en ook belangrijke collectie heeft gemaakt voor Maison Margiela. Dat is ook de ontwerper die de outfit van Kim Kardashian heeft ontworpen. Ja, precies. En beschrijf die outfit eens. Wat was er zo opvallend aan? Nou ja, ze had een soort metalen rok aan en daaronder een korset, wat haar taille heel erg dun deed lijken. Dat is niet alleen omdat het korset strak zit, natuurlijk ook omdat Kim behoorlijk heftige heupen heeft. En daarboven had ze een soort shrug, zoals je dat dan noemt. Het lijkt wel een beetje een vestje. En heel veel mensen zeiden, waarom heeft ze dat nou aan? Dat was eigenlijk letterlijk overgenomen van de catwalk show die in januari werd getoond. Mm-hmm. En ze had daaronder ook nog eens hele hoge hakken. Dus ze leek optisch veel langer dan ze was. Ja. Van ja, hakken, het waren schoenen met alleen een platform zonder hak. Ja, dus ze moest ook de hele tijd op haar tenen lopen. Ja. Maar toch, er was vooral kritiek ook nog eens op dat korset. Ik bedoel, er was ook heel veel mensen die waren ook vol van lof over deze prachtige outfit. Maar niet de minste, Britse Independent, die kopte Kim Kardashian's Met Gala jurk toont dat ze een vreselijk rolmodel is voor vrouwen. En de Nederlandse L die sprak van een schoonheidsideaal waar we liever niet naar terug willen. Hoe kijk je daarnaar? Ik kijk daar een beetje sceptisch naar. Ook omdat er altijd schoonheidsidealen zijn die niet realistisch zijn. Daar zijn het idealen voor. Bovendien, men heeft het alleen maar over dat corset. Maar als je naar het lichaam van Kim Kardashian kijkt, dan is dat al heel anders dan het gemiddelde lichaam. Dus zij heeft al van zichzelf een lichaamsvorm die heel erg doet denken aan de lichaamsvorm die je krijgt in een corset. Dat doet mij dan ook weer denken aan die catwalk show, waarin zij niet meeliep, maar waarin modellen corsetten droegen, maar ook heupvulling. Mm-hmm. En om een beetje dat lichaam van haar na te bootsen. En dan krijg je optisch gezien een hele dunne taille. Terwijl dat misschien vooral ook een optische illusie is. Tuurlijk, het zat wel strak. Ja. Maar ja, dat had ze een paar uur aan. En dat kunnen, dat, dan is het niet iets waar ze de hele dag in loopt. Nee. Ik denk ook niet dat het een look is die heel erg veel mensen na gaan doen. Oké, nou daar komen we zo op. Eerst nog eventjes, laten we de geschiedenis van het corset eens induiken. We hoorden net Micha Wertheim vertellen dat zijn oma een corset droeg. Dat, ja. Dus blijkbaar, hoe werd het eigenlijk vroeger gedragen en wanneer is dat begonnen? Vertel daar eens wat over. Nou, dat is al eeuwen geleden begonnen. Als je het gaat hebben over eigenlijk een lijfje dat verstevigd is met strips van een harder materiaal. Dat kan metaal zijn, dat kwam later, maar dat was in eerste instantie walvisbaleien of riet. En daar zat dan op een bepaald punt een vetersluiting en dat werd dan aangetrokken over een hemd. En daar kwam het corset over en daarover kwam je echte jurk dan, zeg maar. Dus het was een onderkledingstuk. Iets wat je eigenlijk niet zag. Mm-hmm. En iets wat een ondersteunende functie had. Iets wat zorgde dat het lichaam perfect de vorm had. De goede kapstok was eigenlijk voor de mode die er overheen gedragen werd. Maar was het dan inderdaad om dat figuur te creëren, wat we nu ook bij Kim Kardashian zagen? Een hourglass figure, zoals je dat dan noemt. Of had het ook een functie eigenlijk? Was het ook nuttig? Het had zeker een functie. Het had in eerste instantie ook een ondersteunende functie. Voor de rug, voor de boezem. Men had nog geen BH. Dus de borst wordt ook ondersteund door dat corset. En de kleding zit en valt gewoon niet lekker als je dat aan hebt zonder corset. Bijvoorbeeld hele zware rokken. Als je dat op gewoon een flexibele taille draagt, als dat een paar kilo weegt, dat zit heel vervelend. En als je corset aan hebt, dan merk je daar niks van. Ja. Dus het had zeker een functie. Ja, dus het was ook een samenspel met andere kleding die we misschien nu niet meer zo dragen. Het was ook iets wat... Absoluut. Zelf associeer ik het heel erg met adellijke dames. Misschien ook van alle kostuumdrama's, dat ik het daarvan ken. Maar ik denk ook direct aan prinses Sissi van Oostenrijk. Was het ook wel meer iets voor de hogere klasse? Nou, niet per se. Het was die ondersteunende kleding werd door iedereen gedragen. Net zoals iedereen nu een bustehouder, een BH aan heeft. Het is alleen, kijk, zo'n Sissi, die kon het zich veroorloven om heel extreem strak te rijgen. En had dus ook een hele smalle taille, maar die had ook een heel apart dieet. Maar een dienstmeid had ook een corset aan. En dat kon ze dan losser rijgen, strakker rijgen. Ik las toevallig gisteren in een roman van rond 1900 over een dienstmeid die heel erg strak ingeregen was. Dus ook dat kwam voor. Dus het is niet zo dat het per se alleen voor de adel was. Het was gewoon een soort basic kledingstuk wat iedereen had. Ja, ja. En wij kijken er nu heel kritisch naar. Wanneer begint die kritiek? Die kritiek is er al eeuwen. Die was er ook al in de 17e, 18e en 19e eeuw. Maar je ziet rond 1900 dat er een soort samenspel is van en die kritiek vanuit de mannelijke doktoren en vanuit de Vereniging voor Verbetering van Vrouwenkleding bijvoorbeeld. Dus die gaan heel erg in op dat vrouwen toch praktischer gekleed moeten zijn. Ook minder zware rokken moeten dragen. Zich goed moeten kunnen bewegen. Mm-hmm. Dat veel gezonder is. Dus ook geen hoge hakken meer. Ja. Dan zie je dat dat samen gaat werken. En dan ook is het natuurlijk een periode van vrouwenemancipatie. Dus dan krijg je dat eigenlijk het schakelpunt is, wat altijd wordt genoemd. Ja. Dat het corset met die strakke taille, dat minder wordt. Is het dan inderdaad, aan het feminisme te danken dat het corset verdwenen is? Misschien indirect heeft het ermee te maken, maar het heeft er ook mee te maken dat gewoon de kleding die gedragen werd zo veranderde dat je het korset niet meer nodig had voor het ideaal, voor het ideale lichaam. En de Eerste Wereldoorlog zorgde natuurlijk ook voor een hele grote emancipatieslag qua kleding. Kortere rokken, wijdere rokken waarin vrouwen konden bewegen en een veel mindere nadruk op een slanke taille of op slanke heupen, waardoor dat mogelijk was dat zeker jongere vrouwen geen korset meer droegen. Ja, want in die tijd, heel veel vrouwen die moesten ook opeens werk overnemen. Hè, van de mannen die gingen naar het front. Dat speelde in de Eerste Wereldoorlog ook al. Dus het is een samenspel van verschillende factoren. Maar toch, ja, wij hebben echt het idee van het is bijna een symbool van vrouwenonvriendelijkheid. Is dat dan al vanaf begin 20e eeuw ook al zo? Ja, het wordt wel al zo. Het wordt gewoon graag zo neergezet. Hoewel in de kritieken in de 19e eeuw zelfs nog wordt genoemd dat het juist vrouwen belemmert in hun rol. Traditionele rol als huisvrouw, als moeder. Voor het baren van kinderen zou het slecht zijn. Mm. Dus die kant wordt ook heel erg benadrukt. Maar het is meer vooral vanaf het 1900 dat je ziet dat dat wel zo wordt neergezet. Maar dat klassieke beeld wat wij nu hebben, je ziet dat dat ook onder invloed van de tweede feministische golf nog meer in de markt wordt gezet. Onder andere wat wij nu de BH-verbranding noemen, wat eigenlijk een korsetverbranding was bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker. En, dat is zo'n Dolomina-actie, geloof ik, hè? Ergens in de jaren 60 dan. Ja, en daar zie je ook dat het eigenlijk als een soort metafoor wordt gebruikt voor de manier waarop vrouwen bepaalde dingen niet mochten. Dat keurslijf wat vrouwen droegen, wat niet per se zo zal zijn ervaren door vrouwen, wel als een metafoor wordt gebruikt. Wat je nu nog steeds zo ziet in films waar vrouwen ook altijd, er zit altijd zo'n inrijgscène in een kostuumdrama waarin ze zeggen, ja, vrouw wordt letterlijk ingesnoerd. Het is natuurlijk een heel mooi beeld. Ja. Maar het is niet per se de realiteit. Het is een hele sterke visuele metafoor. Op den duur is toch het korset dan in onbruik geraakt. Ik moet wel zeggen, we kunnen niet onvermeld laten dat Madonna ook nog het korset een kleine boost heeft gegeven in de jaren 90, denk ik. Maar er wordt nu ook echt beweerd van, ja, het korset keert terug. Dus niet alleen deze Kim Kardashian, je zag ook Dua Lipa in korset op het Met Gala. Je ziet het bij modeshows. Denk je dat dat eigenlijk mogelijk is? Dat het ooit weer net zo'n normaal kledingstuk wordt als bijvoorbeeld de BH? Dat denk ik niet. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de rol van het korset op dit moment heel anders is. Het is kleding die je laat zien en kleding die een statement maakt en waar wij ook allerlei associaties mee hebben. Wij associëren dat toch met sexy, misschien lichtelijk een beetje met fetish. Terwijl dat vroeger natuurlijk niet per se zo was. Het was gewoon een functioneel kledingstuk. En dat is nu niet per se meer. Het is nu gewoon een statement piece wat je zo af en toe zult dragen. En wat ik denk dat ook telkens weer terug blijft komen. Want het is niet de eerste revival van het korset. Dat hebben we de afgelopen jaren wel vaker gezien. Mm-hmm. Dus ik denk dat het nooit helemaal weg zou gaan. Maar dat het niet meer zo'n standaard onderkledingstuk gaat worden. Oké, we gaan het zien. Ik wil dankjewel, modehistoricus Beerte Wijkamp. Boeken met Bart Funnekotter. Ik vraag u, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, zo klonk Jozef Goebbels in zijn beroemde Sportpalastrede. En het eerste boek dat onze boekenrecensent Bart Funnekotter heeft meegenomen gaat daarover. Welkom Bart. Hallo. Ja, de Sportpalastrede 1943, Goebbels en de totale oorlog. Een boek wat helemaal over deze toespraak gaat? Ja, het gaat helemaal over deze toespraak. Het is geschreven door Peter Longerich, een van de belangrijkste historici van de nazi-tijd en de Holocaust. Hij heeft onder meer biografieën over Hitler en Goebbels geschreven. En dit boek gaat over die speech op 18 februari 1943. Een speech van bijna 2 uur lang, waarin Stalingrad is net gevallen. Dus het ziet er slecht uit voor de nazi's. En Duitsland moet worden klaargemaakt voor een oorlog, een strijd op leven en dood. En dat doet Goebbels in deze speech. Hij doet dat op een manier die je bijna doet denken aan een soort van voorganger in een evangelische kerk. In een soort van vraag- en antwoordvorm met het publiek. En dat culmineert dan in dat wat je nu hoort. Dat hij vraagt, wilt u de totale oorlog? En dan schreeuwt het publiek dus van ja. Wat Peter Longerich doet in dit boek, hij beschrijft de aanloop naar die speech. Plaatst dat heel erg ook in de machtsstrijd die op dat moment plaatsvindt in de nazi-top. Goebbels vindt dat hij te weinig te zeggen heeft en hij wil eigenlijk een soort de baas van de totale oorlog worden. En daar wil hij deze speech voor gebruiken. Dat is het eerste een derde van het boek. Dan het middelste deel bestaat uit die speech die Longerich helemaal uitschrijft. En dan telkens na een paar alinea's uitlegt van wat lezen we hier nu eigenlijk. En dan tot slot zegt hij van oké, wat is er geworden van die speech? En wat mij vooral opviel aan die speech, want iedereen, of tenminste niet iedereen, dit kennen veel mensen wel, is dat het waanzinnig antisemitische karakter van die speech. Hè. We zitten inmiddels in 1943, dus de Holocaust is al lang en breed aan de gang. Dus je zou zeggen, dat is eigenlijk niet meer nodig. Maar het antisemitisme van Goebbels is eigenlijk de basis voor deze speech. Het hele eerste kwart of een derde van die speech gaat erover dat de Joden Duitsland in de oorlog hebben gestort. Het bekende antisemitische beeld dat Joden zowel kakkerlakken als oppermachtig zijn. Dat het zowel plutocraten als bolsjewieken zijn. Dus hij bouwt dat helemaal op. Hij doet ook alsof hij zich verspreekt. Want op een gegeven moment zegt hij, wat is de oplossing voor het Joodse probleem? En dan zegt hij, ausrotten, dus uitroeien. En dat maakt hij dan heel gauw, breekt hij zich af en zegt hij ausschalten. Dus hij kondigt daar min of meer de industriële fase van die Holocaust En dat aan. Verbaasde jou eigenlijk dat dat dus zo expliciet was? Dat zo expliciet was. Want ik bedoel, ik heb veel over de Tweede Wereldoorlog gelezen en deze speech is een soort van in mijn hoofd opgeslagen als dit was het moment dat de Duitsers inderdaad gingen voor de totale oorlog. Vrouwen moesten de fabrieken in, alle mannen naar het front, dwangarbeiders inzet. Maar ja. Het valt me op, het viel mij dus weer op bij het lezen van dit boek hoe belangrijk het antisemitisme was voor die nazi's, ook nog op dit moment in de oorlog. Ja, en hoeveel dus ook Duitsers meekregen, normale Duitsers meekregen van die hele ideologie. Ja, daarvan. Ja, zeker. Want dat ausrotten, dat was echt wel te verstaan. En de Longerich komt er niet uit of het daar een bewuste verspreking was of niet. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Maar het was dus heel duidelijk hoe belangrijk het antisemitisme was, ook in het verder opzwepen van het Duitse volk om over te gaan tot die totale oorlog. En uiteindelijk krijgt Goebbels op een praktisch niveau niet zijn zin, want hij wordt eigenlijk niet de baas van die totale oorlog. Want er is altijd een machtsstrijd rondom Hitler en die verliest hij dan uiteindelijk weer een beetje. Maar wat ik vooral interessant vind, dit is een uitwerking van hoe de ultieme propaganda speech eruit ziet. En je ziet de technieken die hij gebruikt, hoe bruikbaar die zijn tot op de dag van vandaag, helaas. Ja, ja. Tweede boek dat je wil bespreken. Het tweede boek, blijven we in Duitsland? Andere tijd wel, dat is van Florian Illies en dat heet Betoverende Stilte. Caspar David Friedrichs reis door de tijd. Caspar David Friedrich was een romantische schilder, leefde van 1774 tot 1840. En ja, staat bekend, als iedereen één schilderij van hem kent, ik laat het nu even zien aan de klas, de mensen thuis hebben er niets aan. Ja, de beroemde man, ik zal proberen te schetsen, silhouet staat bovenop een rots, kijkt uit over een wolkendek, dat is groot landschap. Der Wanderer über den Nebelmeer. De wandelaar boven de Nevelzee, zo je wil, staat bovenop een berg. Dat is een schilderij overigens pas dat in 1930 opduikt. In de jaren 30 opduikt als een Joodse eigenaar gedwongen is te verkopen, min of meer, in Duitsland. Voor die tijd weten we niet eens wat nu het beroemdste schilderij van Friedrich is. Dat het bestond, wisten we niet eens. Het interessante aan Caspar David Friedrich is dat hij de eerste romantische ster als het gaat om schilderen. Tijdens zijn leven wordt zijn werk gekocht door de gekroonde hoofden van Duitsland, al die kleine staatjes. Maar al aan het eind van zijn leven raakt hij uit. En is hij eigenlijk vergeten op het moment dat hij overlijdt. En pas in het begin van de 20e eeuw wordt hij herontdekt, notabene door een Noorse kunsthistoricus, Andreas Aubert. En dan blijkt opeens dat iedereen, dat allemaal mensen die dat helemaal niet wisten, nog een Caspar David Friedrich onder het bed hadden liggen, waar niemand meer naar om had gekeken al decennia lang. En wat Florian Idis in dit boek heel aardig doet, wat hij ook in zijn eerdere boek al deed, die veelal gingen overigens over de 20e eeuw en de nazi-tijd, is een soort van kaleidoscoop met paragrafen, met deeltjes van 3, 4, 5 alinea's, waarin hij dus door de tijd springt. Dus dan beschrijft hij iets over Caspar David Friedrich en dan gaat hij kijken van oké, wat is er verder met dat schilderij gebeurd? Dan springt hij weer terug naar diens leven. En hij doet dat aan de hand van de vier elementen. Dus vuur, water, aarde en lucht. En hij beschrijft dus elke keer bijvoorbeeld het hoofdstuk over vuur gaat onder meer over alle schilderijen van Caspar David Friedrich die in de brand zijn gegaan. En dat zijn er best wel veel. En dan niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, wat je zou denken, als de bommen neerregenen op Duitsland. Maar ook in de tijd ervoor, dat er gewoon bij een brand, bij iemand thuis, verdwijnen er Caspar David Friedrichs. En dus hij laat heel mooi zien hoe de waardering voor Friedrich verandert. Want de nazi's hebben hem zich toegeëigend. De communisten hebben hem zich toegeëigend. En terwijl Friedrich was in feite gewoon een kind van zijn tijd. Dus een beginnend nationalist. Want het speelde in Duitsland rond 1800 door de bezetting van Napoleon. En een heel gelovig mens. En wat het mooie is aan zijn schilderijen. Hij was ook behoorlijk depressief. Ik kende er wel wat van, maar als je er nu zo over leest, is het gewoon de mens die voor die natuur staat en wacht op ofwel verlossing of om opgezwolgen te worden door het niets. Dus het is ofwel een hoopgevende ofwel een totaal nihilistische boodschap die je uit dat zijn schilderij kan halen. Al naar gelang, denk ik, wat je eigen karakter is. Maar ik vond het een erg fijn, vlot, leesbaar kunsthistorisch boek. Ja, dan tot slot een boek wat van Adrian Goldsworthy. Volgens mij heb jij wel eens eerder iets van hem gerecenseerd. Alexander en Alexander de Grote, inderdaad, ja. Ditmaal een boek Rome en Perzië, 7 eeuwen rivaliteit. Ja, Adrian Goldsworthy is dus de grote auteur als het gaat om vooral militaire geschiedenis van de Romeinse en ook wel Griekse oudheid. En ja, dit boek moest eigenlijk nog geschreven worden. Want de Romeinen hebben al hun tegenstanders weten te verslaan. Behalve de Perzen. In het gebied dat we nu Iran noemen, heerste eerst de Parthen. Daarna de Sassaniden, heersershuis. En 7 eeuwen lang zijn de Romeinen en die Perzen op elkaar gebotst. En zonder dat een van de twee erin slaagde om te winnen. En de beroemdste eerste slag is denk ik die in 53 voor Christus. Dan vecht Crassus, die samen op dat moment met Pompeius en Caesar het eerste triumviraat van de Romeinse Republiek vormt. Die vecht daar tegen de Parthen. En Crassus is de rijkste man van Rome. En hij wil ook wel eens een keer militair succes halen en hij verliest. En hij verliest niet alleen de slag, maar ook zijn hoofd. Hij sterft daar. Omdat de Romeinen niet goed in staat zijn om te vechten tegen de Perzen, die dan op hun paarden komen aanrijden, gauw schieten met pijl en boog en zich dan uit de voeten maken, zodat die legionairs hun schilden en zwaarden niet kunnen gebruiken. Ja. Nou, een korte laatste vraag. Ja. 700 jaar lang rivaliteit, zo lang blijven de Romeinen het ook proberen blijkbaar. Waarom eigenlijk? Waarom zeggen ze niet op een gegeven moment, joh, we laten het oosten aan de Perzen en we richten onze militaire energie ergens anders op? Nou ja, omdat je de mogelijke buiten was te groot. Er was daar te veel te halen. Maar wat Adrian Goldsworthy laat zien is dat de Romeinen het ook na de eerste tikken op hun neus, ze bleven het wel een beetje proberen, maar echt er vol voor gaan deden ze niet meer, omdat ze inzagen dat de investeringen die ze moesten doen, de risico's die ze moesten lopen, waren eigenlijk te groot voor de prijs. Zelfs al was die prijs zo enorm, de prijs die er te halen viel daar rondom de Eufraat en de Tigris. Dus er is een soort van koude oorlog ontstaan die ook uit wordt gevochten door probeert invloed te krijgen op de satellietstaten eromheen. Dus er is constante oorlog geweest zonder dat de Romeinen echt uiteindelijk ervoor zijn gegaan om zoveel legers er naartoe te sturen dat ze wel moesten winnen. Ja, gerespecteerde rivaal dus. Ja, zeker. Dankjewel Bart. En wie nog eens rustig wil nalezen over welke boeken we het hadden, die kan terecht op onze site vpro.nl/OVT. En wij zijn terug na het nieuws. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zware vliegtuig. In Brechtkunst, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen kneden in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.

VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo Buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Soldaat van Oranje de Musical. Geef je moeder deze unieke ervaring cadeau. Ga naar soldaatvanoranje.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Julie Blusset. Welkom terug bij OVT. Kun je terug naar huis als je er nog nooit bent geweest? Over die vraag gaat het onder meer in de documentaire straks, in het spoor terug. De meeste Molukkers die in de jaren 50 naar Nederland kwamen, bleven uiteindelijk voor altijd hier. Maar sommige Molukkers gingen wel weer terug. Programmamaker Jacob Koolschijn zocht hen op om te horen hoe het hen daar verging. Voor historici van het Nederlandse slavernijverleden zijn de belangrijkste bronnen altijd de administratie van de slavenhandelaars en slavenhouders zelf geweest. Financiële documenten merendeels, waar je een hoop van kan leren over de slavernijgeschiedenis, maar nauwelijks iets over hoe slavernij beleefd werd. De historici Carwan Fata Black en Camilla de Koning die gingen in de krochten van de archieven op zoek naar informatie die je daar wel dichterbij brengt. En ze schreven er het boek Ooggetuigen van de Nederlandse slavernij over. Welkom Carwan en Camilla. Goedemorgen. Ja, Camilla, we hebben bijna een jaar geleden in OVT nog eens een heel programma gewijd aan Frederick Douglass. Een Amerikaan die uit de slavernij ontsnapte en een invloedrijk ooggetuigenverslag schreef. En toen hebben we ons ook enorm afgevraagd van, goh, zouden daar nou Nederlandse equivalenten van zijn. En toen werd ons eigenlijk, we hebben nog wat onderzoek gedaan, wat mensen nagebeld. En die zeiden allemaal, zoiets bestaat gewoon totaal niet in de Nederlandse context. Hebben wij iets gemist? Nee, jullie hebben eigenlijk niks gemist. Gelukkig. Het is, ja, de Nederlandse... Nou ja, jammer, maar gelukkig. We hebben ons werk goed gedaan. Ja, vertel. Dat is goed onderzoek. Ja, de Nederlandse context heeft gewoon niet dat soort documenten, ja, zeg maar, tot stand laten brengen. Mm-hmm. Omdat veel van die verklaringen zijn eigenlijk geschreven tegen toen het de antislavernijbeweging op gang kwam. Mm-hmm. Vooral in Amerika en in Groot-Brittannië. En Nederland was daar gewoon heel erg laat mee. En vooral op het moment dat er in Nederland een antislavernijbeweging op gang kwam, keken zij dus veel naar de Engelse documenten eigenlijk. Ja. Dus er zijn eigenlijk van Nederlandse slaafgemaakte, voormalig slaafgemaakte, die hebben een soort van de kans ook niet gehad om dat soort documenten te schrijven. Maar ik hoop wel altijd dat we ze nog een keer ergens vinden op een zolder, diep, ja, in een archief. Ja, dat zou heel, heel waardevol zijn. Wat voor ooggetuigenverslagen gebruiken jullie dan wel eigenlijk? Ja, het zijn eigenlijk soort van snippers, zeggen we. Mm-hmm. Je hebt kilometers aan archief over het Nederlandse slavernijverleden. En dat is dus, zoals je ook al zei, heel veel administratie. Maar omdat alles wel met de hand werd geschreven, is er ruimte voor, ja, laten we zeggen, foutjes, afwijkingen. Mensen die misschien op een bepaalde manier hun punt heel goed wilden neerzetten of beargumenteren. En daarin vind je beschrijvingen van het leven. Dus ja, hoe slavernij werd ervaren of hoe mensen het waarnamen. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de dingen die wij hebben verzameld. Een deel, een klein deel, want er zijn er zoveel meer. En daar hebben we het boek op gebaseerd. Ja, precies. En dus het zijn ook misschien gewoon opmerkingen in de kantlijn, moet ik het zo zien. Dat soort zaken. Ja, zeker. Ja, en dat voert dan een begin van een onderzoek. Carwan, kan je een voorbeeld noemen? Zo'n foutje of afwijking in het archief die jullie dan tegenkomen, waar je dan vervolgens meer informatie uithaalt? Ja, nou, dat was een iets wat we tegenkwamen toen ik met een groep studenten waren we onderzoek aan het doen Middelburg. Naar het slavernijverleden, slavenhandel. En er was een heel groot verzameling documenten van één slavenschip. En een kapitein die een heel verhaal hield over waarom hij dacht dat er zoveel mensen waren overleden aan boord. Mm-hmm. En hij zei van ja, er was dat een lek in het romp en daardoor is het eten bedorven. Er was niet genoeg eten. Toen was iedereen, er zijn heel veel mensen omgekomen. En vervolgens is er één zinnetje hebben we van een man die overtocht meemaakte als gevangene. Die in de kolonie Berbice aankomt en die vervolgens eigenlijk door min of meer toeval aan het woord komt in een gesprek met de gouverneur. En die gouverneur die vangt dus op wat er gezegd is. Er is nog een vrouw in de keuken die dezelfde taal spreekt als die man, dus die kan vertalen. En dit is één zinnetje en die man die zegt, ja nee, we hebben genoeg te eten gehad, maar het was alle dagen kloppen, slaan en vloeken en vooral de kinderen konden dat niet doorstaan. Dus dan hebben we een hele collectie aan brieven en journaals van die ene kapitein die zegt, dit was een lek in het romp en ik kon er niks aan doen. En één zinnetje van een tot slaaf gemaakte man, het enige wat hij dus zegt is, er was eigenlijk wel te eten, maar we werden gewoon zwaar mishandeld. En dan moet je dus gaan afwegen. Maar ja, dat ene zinnetje, daar moet je dus dan meteen van kunnen zien. Er is een hele andere wereld die schuilgaat achter de wereld van de officiële administratie en de brieven die het echt de bedoeling hadden om alles als business as usual voor te doen. Ja. En zelfs maar één keer iemand die aan het woord komt en meteen staat alles op zijn kop. Dus daarmee zijn we eigenlijk aan het werk gegaan. Dat soort van kleine snippers. Ja, en soms in jullie boek beschrijven jullie ook een soort van snippers van informatie die op zich nog niet een verhaal zijn, nog niet eens een ooggetuigverslag of wat dan ook, maar die jullie toch indirect meer tonen over hoe het leven was. En dat in zo'n voorbeeld is een opmerking over een man quasi die bovenaan een lijst ergens terecht staat. Wie van jullie kan daar iets over vertellen? Nou, dit gaat over Plantage Dijkveld. Ja, ik heb toevallig dit stukje van het onderzoek gedaan, dus ik zal er iets over zeggen. En hij, dus op die lijsten van de plantages worden dus de mensen die daar in slavernij worden gehouden, worden opgesomd en vaak ook met geldelijke waarde erbij. En vaak gaat dat van het meeste waard naar het minst, volgens de plantage-eigenaren. En deze quasi staat eerst of tweede op die lijst. Maar er staat bij dat hij van weinig nut is en dat hij heel weinig waard is. Dus dat is zo'n afwijking en waarvan dat is dus je dan meteen denkt, hoe kan het dat iemand zo hoog op die lijst staat, maar toch wordt gezien als iemand die niet zo heel nuttig is. En dan, ja, dat is een fantastisch verhaal, maar dan komen we vervolgens tegen dat er een rechtszaak is geweest een paar jaar later, waaruit blijkt dat deze quasi een timmerman was die achter op de plantage, buiten het zicht van de plantage-eigenaar, een soort eigen woning had neergezet met meerdere vertrekken, meubels, onder een kankantrie, ook een religieuze, spirituele plek om samen te komen, wat landbouw bedreef. En dus eigenlijk helemaal buiten de greep van die plantage was gekomen. En op het moment dat de machtsverhouding op die plantage veranderde, omdat er een nieuwe eigenaar komt, hij ook degene is die probeert invloed uit te oefenen op welke eigenaar het dan moet worden, welke bestuurder het dan moet worden. En hij organiseert zich in een soort kleine poging tot een opstand. Dat mislukt. Maar daarin zie je dat dus ook daar weer. Ja, je hebt de werkelijkheid van die administratie waarin iedereen netjes op een rij staat. Werkelijkheid van een administratie waarin alle velden netjes zijn aangeharkt en de grenzen van de plantage duidelijk zijn. En dan krijg je ineens het andere beeld van dus een hele woning die er is neergezet met een soort spiritueel centrum en een landbouw. En plek om samen te komen en te praten over de gemeenschap en de toekomst van die plantage. Dus dat zijn van die voorbeelden die ik heel sprekend vond eigenlijk terwijl we het onderzoek deden. Want het is niet alleen binnen de grenzen van dat archief waar jullie dan in zitten, maar het is ook een voorbeeld van iemand van die binnen de grenzen van het slavernijsysteem zelf de grenzen dus opzoekt. Ja, zeker. En dat is ook heel lang volhoudt totdat het een keer te ver gaat. En dan zie je meteen met hoeveel geweld de koloniale staat daarop ingrijpt. Maar dat op zo'n plantage zelf was er nog heel veel mogelijk, zolang dat Zolang het ook binnen de grenzen bleef. Dus die grenzen waren ook heel erg eigenlijk rekbaar. Want het is ook interessant om te kijken wanneer het dus eigenlijk een probleem wordt. Mm-hmm. En lang daarvoor hebben ze dus eigenlijk al geaccepteerd, en dat was de snipper die Karan tegenkwam, dat er staat, zo hij wilde moest alles geschieden. Dus hij maakte op een bepaalde manier gewoon de dienst uit. En dat is dus heel lang geaccepteerd. Ja. Dus dan duw je niet eens tegen die grenzen. Dat was wel gewoon de status quo eigenlijk op een bepaalde manier. Dat kon dus blijkbaar bestaan. Ja. Camilla, jullie behandelen in het boek ook alle fases van de slavernij. Te beginnen in Afrika. Wat vonden jullie over hoe mensen daar tot slaaf worden gemaakt? Het is een hele moeilijke periode om grip op te krijgen. Omdat er weinig bronnen zijn die eigenlijk daar het proces heel erg uitleggen. Maar waar we op hebben gefocust, en Karan in zijn onderzoek, is op kinderen. Want kinderen hebben de grootste kans, omdat ze natuurlijk relatief het langst leven, om daar een verslag over uit te brengen. Mm-hmm. En je ziet dat de kinderen die we hebben besproken, zijn allemaal op een verschillende manier eigenlijk slavernij ingekomen. En veel is het ook roof, of dat er sprake is van dat er wordt gedaan alsof er een aanklacht wordt gedaan. Dus dat de verkoop in slavernij eigenlijk een soort straf is. En dat je dus die verschillende wegen eigenlijk naar de kust in kaart kan brengen. Ja, en kan je dan, want dat is dan een beetje hoe dat systeem verloopt. Maar heb je ook daar dan ook echt ooggetuigverslagen van gevonden? Van hoe dat gaat? Ik denk dat Carmen. Ja, we hebben een paar, maar dus ook weer snippers. En dat gaat dan. En het interessante daarvan is dat mensen ook vertellen dat ze dus lange tijd eigenlijk van de ene plek naar de andere plek, niet direct naar de kust toe, maar dat je dus tussen die samenlevingen heen en weer worden mensen geroofd. En daar zijn wel wat ooggetuigverslagen van, maar daar hebben ook moderne onderzoekers, die dus moderne hedendaagse slavernij onderzoeken, die zeggen ook van je loopt er tegen een grens aan, omdat mensen zich ook vaak heel erg schamen voor de tijd dat ze in slavernij werden gebracht, in slavernij waren, en daar dus na afloop, als ze vrij zijn, niet over willen praten. En dat is echt een trauma. Dus ja, dat is deel van de reden dat we er echt zo weinig over hebben. Is precies ook dit probleem. We hebben wel een paar Nederlandse voorbeelden. En zeker ook van een aantal mensen die dus, daar kan Camilla ook nog wel wat over zeggen, over mensen die dus aan boord van die slavenschepen terechtkomen. Maar ja, ook daar moet je het doen met veel context proberen te reconstrueren. En dan de paar ooggetuigen die je hebt. Vertel Camilla, wat is daar dan over te vinden, over die overtocht? Over de overtocht is, ik vind het zelf altijd heel erg interessant, omdat vooral bijvoorbeeld in chirurgijnsjournalen kan je zien wat eigenlijk een beetje de dagelijke realiteit waren. En we hebben sowieso Equiano spreekt over, die dus naast dat hij vrij is gekomen, een stuk heeft geschreven, schrijft ook over zijn overtocht. Ja, dat is een Nigeriaanse man, heel bekend vooral in Groot-Brittannië, omdat hij dus inderdaad ook zo'n soort ooggetuigverslag heeft geschreven nadat hij uit slavernij is gekomen. Inderdaad. Ja, inderdaad. En hij schrijft ook over het moment dat hij dus binnenkomt op het schip. En hoe hij het beschrijft, lijkt het alsof hij best wel aan het eind van het proces is aangekocht. Dus er zijn al veel mensen op het schip. Hij zegt dat er ook mensen ziek zijn, dat het stinkt, dat er veel mensen verdriet hebben. En ik denk dat ook heel erg wat we geprobeerd te doen met dat soort voorbeelden is even stilstaan en kijken, wat zegt dit nou eigenlijk over hoe het moet zijn geweest? Ook al heb je niet de specifieke beschrijving van hoe iemand het vond, en dat hebben we bij Equiano dus wel, omdat hij eigenlijk meteen zegt, nou, ik weet dat ik de dood in word gejaagd. Ik denk dat ik de dood als een soort vriend zou kunnen omarmen in deze omstandigheden, wat verschrikkelijk is. Maar ook bijvoorbeeld als er mensen gaan bevallen aan boord of medicijnen krijgen. Hoe zou het zijn omdat je dus een soort beker krijgt met een gek kruidengoedje en dat je dat moet gaan drinken? Wat gaat er dan in je om als je helemaal niet weet wat het is of wat het doet? Het deed ook vaak niks. Dat je dat soort snippers dus gebruikt om het verhaal dat we eigenlijk hebben meer in te kleuren. En dus ook echt naar de andere kant te kijken van hoe was het om dat te doorstaan of te doorleven? En een voorbeeld van het leven echt op de plantage zelf. Ja, we hadden net een klein beetje een voorbeeld van iemand die eigenlijk zich weet te onttrekken aan het leven onder slavernij. Zelfs als hij nog tot slaaf gemaakt is officieel. Maar hebben jullie daar dingen over kunnen vinden? Ja, deels. We hebben voor het plantagehoofdstuk het voorbeeld van Kwasi gebruikt. Dat je dus ziet dat het niet, zoals Carmen al zei, allemaal aangeherkte perkjes zijn. Maar je ziet ook in bijvoorbeeld weglopersverslagen dat mensen terugblikken op wat er op de plantage gebeurt. En wat wordt gezien als normaal of acceptabel en wat niet. En dat mensen dus ook Er is één voorbeeld in het boek en dat zijn twee mannen die zijn weggevlucht. En die zeggen ook, ja, we zijn gevlucht omdat we moesten in het bos hout kappen voor onze eigenaar. Maar we kregen bijna niks te eten. En dat hebben we meerdere keren aangegeven. Van we kunnen niet dit zware werk doen als we niks te eten krijgen. En de opzichter die reageert door te gaan dreigen met een Spaanse bok, wat een verschrikkelijke lijststraf was. En die mannen die kiezen er dus voor eerst nog een tijdje door te werken. Maar ze hebben zoveel honger dat ze dus weglopen. Ook omdat ze zo bang zijn voor die Spaanse bok. En dan zie je hoe moeilijk de keuzes waren van de mensen die dus op een plantage werkten of in de buurt van een plantage werkten. Wat voor een wrange keuzes ze eigenlijk moesten maken. Want blijf je ergens waar je niet zeker weet dat je eten krijgt en dat je wel gestraft wordt? Of ga je het risico nemen om je dus los te maken van die plantage? Ja. Maar ja, waar ga je dan heen? Ja, dat is natuurlijk ook de hamvraag. En tot slot, het is heel bijzonder om in jullie boek te zien hoe je door middel van ook heel creatief en gewoon slim onderzoek op basis van die snippers toch iets van die dagelijkse realiteit tevoorschijn kan halen. Maar hoe dicht kan je nou daadwerkelijk echt komen bij die realiteit? Het gaat sowieso over een hele lange periode. En het gaat. En ik denk dat het boek ook echt een uitnodiging is om meer aspecten van het leven in beeld te brengen. Camille heeft vrij uitgebreid ook nog onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld vroedvrouwen. Een fenomeen ook op de plantages waar heel weinig kennis over was, waar we dus nu ineens veel meer over weten. En ik denk dat het boek daar ook echt toe uitnodigt. Van vraag je eens wat meer af over de verschillende aspecten van het leven en welke hoe dat werkte en hoe dat ging. En dat en probeer inderdaad dus creatief ook met die bronnen om te gaan, transparant te zijn over de momenten waarop we ook gewoon maar in moeten vullen. En daar dus ook echt uitnodigen tot een discussie. Laten we het erover hebben. Doen we dit op een goede manier? En ik denk dat we daarin ook nog wel veel kunnen leren. Bijvoorbeeld van historici in Suriname of op de eilanden, die veel dichter cultureel ook zitten op wat er gebruikelijk is. En dus ook dingen kunnen uitleggen die wij niet kunnen begrijpen. Maar dat zijn het soort van uitwisselingen die we wel nodig hebben om toch een wat dieper niveau te bereiken met dit soort geschiedenis. Ja, dus er is echt nog wel een hele hoop meer hierover te vinden. En het zijn ook spannende puzzels om uit te tokken. En ook gewoon heel veel nog gave onderwerpen, weet je wel, die nu niet in deze dinges in dit boek zitten. Ja, precies. Oké. Dankjewel Carwan Fata Black en Camilla de Koning en het nieuwe boek Ooggetuig van de Nederlandse Slavernij, van overtocht tot opstand, ligt in de winkels. Het spoor terug. In de jaren 50 kwamen er duizenden Molukkers naar Nederland. Veel waren in de veronderstelling terug te keren naar hun thuisland, maar voor de meesten zat dat er nooit in. Nog altijd woont het merendeel in Nederland. Hoe is het degene vergaan die wel terug zijn gegaan? Met die vraag ging programmamaker Jacob Koolschijn naar de Molukken. Dit is Terug naar de Molukken. We zijn nu bij de varkenshok. Ja. Ruik jij nog wat? Ja, ik ruik dit heel sterk. Jee. Dit zijn nieuwe biggetjes, hè? Ja. Ondanks gecastreerd. Ja, ze zijn gecastreerd. We horen Paulien Joël Parera. Geboren in Drenthe, verhuisd naar de Molukken, waar haar ouders vandaan komen. We zitten hoog in de bergen, op het Molukse eiland Ambon. En Paulien leidt me enthousiast rond over haar erf. De aardbeien doen het goed nu. Ik zie op een gegeven moment dat ze heel mooi groen zijn geworden. Een aantal maanden woon ik bij haar en haar man Anis in huis. Het is nog fris dan. Ook hij groeide op in Nederland. Oh ja, dat is misschien wel lekker. Ja, ik voel wel wat. Ik ben op zoek naar verhalen zoals die van Paulien en Anis. Van Molukkers die terug zijn gegaan vanuit Nederland. En als uitvalsbasis mag ik een paar maanden bij het echtpaar overnachten. Als je grijs wordt, dan word je maar grijs. Ja, ik wil grijs laten, maar jij wil dat. Oh my god. Paulien doet veel hier. Ze wil graag iets betekenen voor de Molukken. Via stichtingswerk of vanuit haar rol als ouderling in de protestantse kerk in het dorp. Ze woont hier sinds eind jaren 80, toen ze samen met haar kinderen verhuisde vanuit Nijverdal. Naast haar woont haar zoon, Richenel. Want Richenel die is een carrière als boer begonnen. Ja, hij is boer begonnen, want op een gegeven moment zei hij van... Mams, ik wil niet op kantoor werken of onder iemand gaan werken. Ik wil zelf gaan werken. Ik zei, het enige wat ik jou kan geven is grond, Richenel. Van haar vader heeft Paulien stukken grond geërfd op Ambon, waar haar zoon inmiddels op werkt. Op 4 hectare grond heeft hij heel veel pnootmuskatenbomen geplant en heel veel kruidnagelbomen geplant, honderden. Ik zit nu om me heen te kijken en ik ken Nijverdal niet goed. Maar ik probeer Nijverdal voor te stellen en dan zie ik zo'n woonwijk of zo. Gewoon echt zo'n Nederlandse woonwijk. En we staan hier nu tussen de palmbomen, kokosnoten boven ons hoofd, naast ons een varkensstal. Ja. Het is niet een oerwoud, maar het is een soort van bebouwd oerwoud. Ja. Ik zie daar een bananenplant. Ja. Het is zo anders. Het is anders. Zo anders hier. Weet je wat het is? Ik zeg altijd, Nederland wordt geleefd. Geleefd door al die regels die ze daar maken. Je kunt niet links of rechts. Het is altijd wat je verbiedt. Maar hier leef je. Hoe is het voor Molukkers uit Nederland om terug te gaan naar de Molukken? En op welke manier heeft hun familiegeschiedenis en hun leven in Nederland hen gevormd? Met die vragen reisde ik af naar de Molukse eilanden, in het oosten van de Indonesische archipel. Ik sprak met Molukkers uit alle windstreken in Nederland. Mensen zien mij hier als een Nederlander, hè? Vakantie is anders dan wonen, hè? Ik zeg, flikker toch op, man, de ketten. Ze zijn allemaal Molukkers. Noord- en Zuid-Hollanders, Brabanders, Gelderlanders. En dan voel je je thuis. Met mensen uit Utrecht of Twente, zoals Paulien. Ja, wat moet ik ervan zeggen, hè? Eén ding hebben ze gemeen. Ze komen uit Nederland en verhuisden voorgoed naar de Molukken. Sommigen waren er voor het eerst in hun leven. Ga je dan eigenlijk wat terug? Kan je naar huis, als je er nog nooit bent geweest? Ik ben geboren in Drenthe, in het kamp Schattenberg. Dat is een concentratiekamp vroeger. Net als veel andere Molukkers in Nederland bracht Paulien haar eerste jaren door in een Moluks woonoord. Dat waren locaties waar Molukse militairen en hun families bij aankomst in Nederland tijdelijk zouden worden gehuisvest. En van daaruit zijn we toen verhuisd naar het woonoord Vossenbos, ook een soort concentratiekamp. Van alles werd gebruikt. Vakantieparken, kloosters of, zoals bij Paulien, voormalige barakken en concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog. Paulien is de dochter van een knilmilitair, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En terwijl het buiten begint te hozen, vertelt Paulien over hem. Iedere Molukse kind weet de achtergrond van hun vader. Want zo werd het ons ingelepeld, hè? Elke keer van ja. Mijn vader heeft bijvoorbeeld zijn knielkoffer met stamboeknummer erop. En dat moet zo blijven staan, want we gaan binnen een paar maanden gaan we weer terug naar de Molukken. Die koffers zijn een symbool geworden voor deze geschiedenis. Ze staan voor de gedachte van tijdelijkheid, legt historicus Wim Manuhutu uit. Die koffers en die kisten blijven nog een hele lange tijd vooral gesloten. Omdat mensen dachten, op het moment dat wij het bericht krijgen, gaan we naar huis. Dan moet je niet nog al je huisraad weer in die koffers doen. In 1951 kwamen er ongeveer 12.500 Molukkers per boot naar Nederland. Een groot deel van de mannen had aan Nederlandse zijde gevochten gedurende de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Molukkers werd verteld dat het verblijf in Nederland slechts een paar maanden zou duren. Veel wilden terug naar een onafhankelijke Molukse republiek. Republiek Maluku Selatan, RMS. Een vrije staat die niet viel onder de pas gevormde Indonesische republiek. Voor alle betrokken partijen, Indonesië, de Molukse militairen zelf en de Nederlandse staat, was Nederland echt een soort van tussenstation. En wat was nou de gedachte bij de Nederlandse overheid? Als die Molukkers nu eenmaal een paar maanden in Nederland zijn, dan zullen ze wel een bij zinnen komen en zullen ze wel zich realiseren dat die eigen staat, dat die er niet gaat komen. en dan zullen ze met hangende pootjes teruggaan naar Indonesië. Je ziet eigenlijk dat mensen nu zeggen, op het moment dat die koffers opengingen, dat was eigenlijk een soort van symbool van het eerste besef. Nou, die tijdelijkheid, dat kan nog best wel een langdurige tijdelijkheid worden. Want na 1, 2, 3, 4, 5 jaar, ja, die gedachte, Nederland is ons huis niet, ons thuis niet, is nog heel sterk. Heimwee is nog heel sterk. Maar de gedachte dat op hele korte termijn terugkeer naar Indonesië mogelijk zal zijn, en ik moet het eigenlijk preciezer zeggen, want de meeste mensen wilden niet terug naar Indonesië, wilden niet terug naar de Molukken, maar die wilden terug naar een Molukken dat niet werd beheerst en onder controle stond van de Republiek Indonesië. Op dit moment wonen er volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 71.000 Molukkers in Nederland. Tijdelijk bleek voor de meesten permanent. Maar niet voor iedereen. Ik ben onderweg naar Tual, waar ik 4 mensen heb opgespoord vanuit Nederland. Het is ongeveer 15 uur varen van Ambon naar Tual. En af en toe zie je wat kleine eilandjes voorbij komen. Het wordt er niet kouder op. Ik ben op de Kei-eilanden, op de Zuid-Molukken, waar ik een afspraak heb met Jan Sondai Kubu. In de jaren 80 migreerde hij hier naartoe. Hij was toen 18 jaar oud. Selamat pagi. Samen met zijn zoon runt hij een hotel. We lopen er naartoe. Dat is eigenlijk vlak bij uw huis, hè? Bij huis. In de wijk. Ja. Yo. Wauw, maar dit is echt een hele chique plek, dit. Ja, vind je? Nou, dat zo oogt het wel op het eerste gezicht. Met een oprijlaan, keurig aangeharkte oprijlaan. Ja, het onderhoud doe ik allemaal zelf. Vanaf de tuin, kamer en de keuken. Samen met 4 broers en 4 zussen groeide Jan op in Zwolle. In een wijk waar alleen mensen uit de Kei-eilanden gehuisvest werden. Hij had er een fijne tijd. Zijn ouders wilden op een zeker moment terug. Dat wist Jan al zo lang hij zich kon herinneren. Hij stortte zich na de middelbare school op tuinbouw. Dat zou wel eens van pas kunnen komen op de Molukken, veronderstelde hij. De definitieve beslissing van zijn ouders om terug te gaan werd hem medegedeeld toen hij 18 jaar oud was. Zijn ouders maakten een grote dinertafel klaar. En ze zeiden van hun wilden terug naar Indonesië en wie wil met hun meegaan? Nou, ik zei van ik wil. Nou, ik stak mijn hand op en zei van ik ben de persoon die teruggaat naar Indonesië. In die zin van, ik zelf ben nog nooit hier geweest op vakantie. Ik weet ook niet toen destijds hoe Indonesië uitzag. Hij vertelt over zijn motivatie om te verhuizen vanuit Nederland. Ik deed het voor mijn ouders. Waarom deed u dat voor uw ouders? Ja, omdat ik zag dat mijn broers en zusters al getrouwd in Hollandse. Van de ouders moest één van de kinderen met iemand uit de Kei-eilanden trouwen, legt Jan uit. Ik zei van ja, oké, ik ben voorbereid. De eerste jaren maakten indruk. En ik heb op de Kei heb ik veel geleerd. De mensen met een speer en een mes en een pijlenboog kunnen leven. Toen destijds had ik ook een eigen stuk land. En leerde hoe de mensen hier de land gingen omzetten om op te bouwen. En in die tijd, ja, voor mij is het een soort een avontuur, hè. Hoe die mensen daar leven. Jan heeft een positief verhaal. Op de Kei was heel mooi. Ik heb geleerd hoe de mensen het leven en hoe de mensen het omgaan met weinig materiaal, kunnen eten, bouwen. Maar dan vraag ik... Misschien even terug naar uw familiegeschiedenis. Is dit een verhaal wat u vaak vertelt aan mensen? Is dit iets waar u over spreekt, bijvoorbeeld met uw kinderen... of bijvoorbeeld met uw vrouw of de mensen hier in uw omgeving? Ik praat weinig. Ik houd het alleen voor mezelf. Want ja, als ik echt mag zeggen... als ik open ga praten met mijn vrouw en mijn kinderen... ja, voor mij doet het gewoon pijn, hè, in die zin van... ja, ik kan niet terugkijken. Ik heb alleen kinderen, ik heb ook kleinkinderen. Hoe dan ook, ik moet gewoon naar voren lopen. Niet naar achter kijken. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb. Maar alleen gewoon jammer. Ja, het belangrijkste voor mij is het doel van mijn ouders al voltooid. Hè? Wat Jan zijn ouders beloofden, is uitgekomen. Hij trouwde met een vrouw van de Kei-eilanden. Na ons gesprek vertelt Jan dat hij 2 dagen wakker had gelegen... toen ik hem voor het eerst benaderde op WhatsApp. Zolang als hij hier was, was het nog niet voorgekomen... dat er een vreemdeling hem benaderde om over zoiets te praten. Jan is in de jaren 80 vertrokken naar de Molukken. En destijds was repatriëring een stuk eenvoudiger... dan voor mensen die eerder zijn gegaan. Onze vader, wij danken u. Onze vader, wij danken u. Op Ambon ben ik bij een bidstond van een groep mensen van in de 70. Onze heilige hemelse vader. Onze heilige hemelse. In de jaren 60 repatrieerden ze met hun ouders. Iedere maand komt de groep samen om te zingen en geld in te zamelen om elkaar te ondersteunen, mocht iemand dat nodig hebben. Na afloop van de bidstond praten we erover. De groep wil me wel vertellen over hun eerste jaar op de Molukken... maar ze willen niet herkenbaar op de radio. Ze waren tieners toen ze de oversteek vanuit Nederland naar de Molukken maakten. Ik vraag de groep waarom ze zijn verhuisd. Ze gingen mee met hun ouders, vertellen ze. En de redenen lopen uiteen. Familiehereniging, werkredenen of vanwege het koude weer in Nederland... Een van hen wist eigenlijk niet zo goed waarom. Ik vraag ze hoe het was om er te wonen. Verschillende mensen vertellen me dat ze moesten wennen aan een hoop dingen... toen ze als jongeren aankwamen op de Molukken. Een vrouw begint gelijk te vertellen over het douchen. Ze vertelt me dat ze schrok toen ze zich plotseling moest wassen met een plastic kommetje. Ze moest huilen, ze miste de douche in Nederland. Een andere vrouw vertelt me dat ze op de markt haar kleren moest verkopen... om aan geld te kunnen komen om van te leven... Een wat oudere man in de groep spreekt bedachtzaam met zijn ogen dicht. Hij vertelt hoe zijn vader hem op militaire toon toesprak om water te halen... waarvoor hij 1 kilometer moest lopen. 2 emmertjes water halen, grapt hij. Meerdere mensen spreken over een cultuurschok. Ze moesten zich aanpassen aan een omgeving waar ze nog nooit geweest waren. Ik vraag de groep wat ze zijn gaan doen de eerste jaren. En dat loopt uiteen. Van de kerk, in het transportwezen of in toerisme... En in een aantal gevallen bracht hun Nederlandse achtergrond hen verder, vertellen ze. Dan traden ze bijvoorbeeld op als tolk... of konden ze bruggen slaan met mensen uit Nederland. Iemand geeft aan dat mensen dachten dat ze rijk waren... vanwege hun Nederlandse achtergrond. Soms werden ze zelfs als Nederlanders gezien. Balanda of Holland, riepen mensen hen dan na. Ik vraag of ze zichzelf als Indonesiërs zien. Natuurlijk, zegt iemand... Je hebt een Indonesisch paspoort. Dan ben je automatisch een Indonesiër. It just hurts from our parents. From, yeah. And what was in our mind at that time is that, we have a green land. Dit zijn de zussen Cherish en Adelaida Lawalata, die begin jaren 70 vanuit Gelderland naar het Molukse eiland Saparua verhuisden. De zussen hadden een romantisch beeld van de eilanden waar hun ouders vandaan kwamen. And then like horses and sea and something like that. It was like Abba? Paradise. Maar de realiteit was minder rooskleurig. Hoewel de mensen aardig waren, moesten ze zich aan veel dingen aanpassen. Ze hadden geen stroom en geen water, vertellen ze. En Adelaida vertelt dat ze haar kleding moest wassen in de zee. Aan zee, aan de strand. Ja, aan de strand. Je kleren wassen. Kleren wassen. Gaat, als het app is, dan krijg je, weet dat, dan is het water niet zout, hè? Hier in Nederland werd natuurlijk op een gegeven moment, zeker voor die tweede generatie, ook wel een wat geïdealiseerd en geromantiseerd beeld van de Molukken geschilderd. He, het is daar mooi, die stranden zijn wit. En dat klopt allemaal. Maar het feit dat je natuurlijk heel hard moest werken en dat bestaanszekerheid gewoon geen bestaand woord was. Want als de oogst van de kruidnagel tegenviel, of als je een keer slechte visvangst had, ja, dan had je niet of nauwelijks te eten. Dat was natuurlijk een hele harde reality check voor heel veel mensen. En ik denk met name voor die jongere mensen die meegingen met hun ouders, dat dat voor hen natuurlijk ontzettende, ja, tegenvaller zal zijn geweest. Ik kan me dat niet anders voorstellen. Jarenlang verliep terugkeer naar de Molukken moeizaam. Vanwege slechte betrekkingen tussen Nederland en Indonesië was repatriëring van Molukkers de eerste paar jaren praktisch onmogelijk. Een aantal groepen die gingen kwamen niet verder dan Jakarta. Vanaf 1975 werd repatriëring makkelijker gemaakt voor Molukkers uit Nederland. Het Joint Committee werd opgericht. Een Nederlands-Indonesische overeenkomst waarbij repatriëring financieel werd ondersteund. Maar die regelingen van de overheid dienden ook een ander doel. Daar zit ook heel duidelijk dat politieke element aan. Want hoe meer mensen zouden kiezen voor repatriëring, ja, hoe sterker dat idee van de RMS eigenlijk zou worden ondergraven. Het was het jaar van de eerste treinkaping. In Nederland werd gestreden voor de RMS, voor een vrije Molukse republiek. Maar wie wilde repatriëren, migreerde naar Indonesië en moest de RMS achter zich laten. Er zijn in die tijd ook allerlei oriëntatiereizen van Molukse jongeren om te laten zien, hè, dit zijn de Molukken nu. Dit is de werkelijkheid, dit is de harde werkelijkheid. Mensen moesten dan praten ook met Molukkers uit Indonesië. Die zeiden, ja, wij moeten helemaal niks hebben van dat ideaal van die republiek der Zuid-Molukken. En wat jullie in Nederland doen, dat schaadt ons alleen maar. We hebben daar last van, dus hou ermee op. Hoeveel Molukkers hebben nou eigenlijk de oversteek gemaakt vanuit Nederland? Hoeveel zijn er in totaal teruggegaan? Die cijfers zijn nog niet zo makkelijk te vinden. Maar na wat gemail ontvang ik een document van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die data hebben bijgehouden. In het document staat dat tot 2003 cijfers zijn bijgehouden. Het gaat om zo'n 2500 mensen die geregistreerd zijn gerepatrieerd naar Indonesië. Dat lijkt weinig. Antropoloog Shani Vreeswijk Manusiba. In de beginjaren was er toch ook nog wel die tijdelijkheidsgedachte. Als ze het nog even volhouden, dan gaan we toch wel weg. Maar op een gegeven moment ga je hier toch ook wel de draai in je leven vinden. Hè? Je kinderen groeien op, die gaan hier naar school. Jij vindt zelf misschien ook werk. Maar er waren meer redenen. Je had problemen op organisatorisch niveau. Zo makkelijk was het niet. Hè? Ik wil terug, ik koop een kaartje. Wanneer gaat die boot of later het vliegtuig en ik ga? En daarnaast had je de Molukse gemeenschap. Je had hele grote groepen mensen die zeiden, wij gaan alleen maar terug naar een vrije republiek der Zuid-Molukken, anders gaan we niet terug. Dus als er dan mensen waren die wel terugkeren, kon het zomaar zijn dat ze, als ze in een wijk woonden of in een woonoord woonden die heel erg RMS-minded was, hè, dus pro de, een vrije republiek, dat ze dan met de nek aangekeken zouden worden. Nog zacht uitgedrukt, zeg maar. Zeker mensen uit de Midden-Molukken, waar toch op dat moment nog het merendeel van de mensen dat ideaal van die vrije staat aanhangt, was, als je terugging, dan was je, nou, dat was toch moeilijk. En voor sommige mensen was je gewoon een verrader. Tot op welke hoogte was dat idee van een vrije staat doorslaggevend voor mensen om niet daarheen te verhuizen? Dat is voor heel veel mensen heel lang eigenlijk de hoofdreden geweest. Niet alleen werd je met de nek aangekeken, er was nog een probleem voor mensen die de RMS aanhingen of hadden aangehangen. Zoals voor Paulien's vader, die fanatiek RMS'er was en in RMS-groepen zat. probleem is dat hij niet wordt geaccepteerd door de Indonesische regering vanwege zijn felheid tegen de Indonesische regering toen de tijd. En dat hij een hele sterke aanhanger was van de RMS. Hij stond dus op de blacklist bij de Indonesische ambassade. Hij moest dus een jaar of 5 wachten. Ze kijken naar zijn gedrag en al die dingen meer. Of het werkelijk zo is dat hij echt uit zichzelf naar zijn eigen land wil. Of dat hij misschien als oproerkraaier bijvoorbeeld hier in de Molukken wil zijn. En toen gaven ze hem na 5 jaar gaven ze hem toestemming, mocht hij terug. Ook Jacob Tabarima verschoof zijn politieke idealen naar de achtergrond om terugkeer mogelijk te maken. Toen hij migreerde, was hij al met pensioen. Inmiddels is hij 85 jaar oud. Ik spreek met hem af in zijn woning op Seram, het grote Molukse eiland boven Ambon, waar ik met de veerpont naartoe ga. Op Seram zit ik achter op de motor, op zoek naar mijn naamgenoot, Jacob. En ondertussen kijk ik om me heen. Het is hier heel kleurrijk. Ik rij onder de bananenplanten door, de palmbomen. Huizen zijn geel, roze, blauw. En het is rustiger hier dan in Ambon. Minder motors, minder verkeer. Ik ben heel benieuwd. Het is vlakbij, kennelijk. Selamat siang. Nou, we zijn er. Hallo. Jacob, hè? Ja, zeker. Ik ook, Jacob. Ja, ik weet het, ja. Ben ik C of ben een K? C. Oh, ik ben een K. C. Zoek een plekje. Oké. Ga zitten, slapen. Wat is het prachtig hier. Dit is wat ik altijd in mijn leven willen doen. Ja. Als ik ooit op leeftijd van niet meer werken, dan ga ik proberen hier te wonen. Ja, dit is uw pensioenplek. Ja. Jacob is een van de weinigen die ik spreek die op de Molukken is geboren. Op zijn 14e kwam hij in Nederland aan. In Nederland was hij succesvol. Hij kreeg een goede baan en een gezin. Maar hij dacht ook vaak na over teruggaan. We praten over de RMS, waar hij in Nederland toen hij jong was veel mee bezig was. Hij was zelfs vicevoorzitter van een RMS-club. We hadden een aardig clubje van jongeren, een stuk of 20, 30. En we konden goed met elkaar over de Molukse zaak praten. Over de Nederlandse zaak met de Molukken praten. En dat liep heel goed. Maar naarmate de tijd verstreek, kreeg Jacob steeds minder vertrouwen in een vrije staat. Je kan niks doen als het land niet zelf open staat voor opening, voor onafhankelijkheid. Of dat land moet helemaal naar de bliksem gaan. Jacob realiseerde zich ook dat zijn RMS-activiteiten zijn terugkeer wel eens zouden kunnen compliceren. Ik zei, als het zover is, dan ga ik terug. Niet om onafhankelijkheid, maar ik wil terug naar mijn land. En toen later heb ik toch gezegd, ik wil vandaag of morgen stoppen. Ik wil geen politieke praatjes meer. Nee. Ik wil terug. Niet omdat ik daar wil vechten of nee, mijn hart. Wat moet ik hier? Ik heb goede baan hier. Ik reis eerste klas. Mijn familie reist eerste klas met de trein. Omdat ik goede functie heb. Bij de spoorwegen. Ik zei van, wat moet ik hier? Ja, ik wil me daar voelen. Dat ik thuis ben. Ook Richard Fabi verhuisde op latere leeftijd. Hij is van de derde generatie en 37 jaar oud. Inmiddels woont hij ruim 8 jaar op de Molukken en werkt voor een stichting die zich inzet voor zorg en onderwijs op de Molukken. Hij weet nog goed dat hij vanuit het Gelderse Zevenaar naar de Molukken vloog. Hij was toen in de 20. Toen ik hier op vakantie kwam voor het eerst, ik denk dat voor de meeste mensen dat gevoel hetzelfde is. Ja, je bent gewoon zo verkocht aan hoe mooi het hier is, hoe het leven hier is, hoe relaxed, familie en de stranden, al die dingen. Heeft me zo erg getrokken dat ik vanaf 2008 kwam ik hier echt elk jaar. En soms wel 3 keer per jaar. Bij elke vakantie plakte ik een weekje erbij. Zo ging mijn leven het hele jaar door. Dus alles was om hierheen te komen. Daar deed ik het voor. Ik spreek met meerdere mensen die later zijn gegaan over hun eerste keer op de Molukken. Het is een gevoel dat dit is niet te beschrijven. Ik snap niet wat overkomt mij, weet je wel. Ze waren thuis, ook al waren ze er voor het eerst. Gelijk thuis. Gelijk. Ik dacht, yes, dit is toch mijn roots. Ja. Hier kom ik vandaan. Voor mij is het hier thuis, weet je wel, terug. De familieomgang hier is zo mooi. Is zo prachtig, de eerste keer dat ik hier ben. Dat had je in Nederland toen niet. Maar hier was het echt het gevoel van dat je bij zo'n familie thuis hoort. Dat had ik, ja. Je hoort hier thuis. Dat thuiskomen van Molukkers heeft een naam in het Maleis, vertelt historicus Wim Manuhutu. Dat heet Pulang. Pulang is het Maleis voor naar huis gaan. Lange tijd werd die term gebruikt als Molukkers uit Nederland op de Molukken waren. Ik werd gewaarschuwd om op te passen met het woord vakantie voor Molukkers die tijdelijk op de Molukken verbleven. Dat lag een hele tijd erg gevoelig. En dat was vroeger echt een stigma. Als mensen zeiden, ga op vakantie. Je gaat op vakantie naar Spanje misschien, maar je gaat niet op vakantie naar je eigen land. Je gaat terug. Het is zaterdagavond en ik ben op een bruiloft in het dorp waar Pauline woont. Ze heeft mij uitgenodigd om te komen kijken, want ze gaat samen met een aantal andere vrouwen een dans uitvoeren. Ik zit nu op de voorste rij van de bruiloft in de kampong, in het dorp. En er staan 16 vrouwen, waaronder Pauline, opgesteld in traditionele kleding. Ze hebben de straat afgezet, er kunnen geen auto's meer langs. En ze gaan dansen. De dames dansen een traditionele Nederlands-Portugese boerendans. Pauline draagt een rode rok, lichtgroene bovenkleding en een rode boerenzakdoek op haar hoofd. En het is een vrolijk beeld. Met een grote glimlach huppelt en danst ze van de ene danspartner naar de ander. Nou, hoe vond je het gaan? Oh, wel goed. Alleen een paar foutjes maar. Ze zien het niet. Moe, hè? Elke keer huppelen, hè? Het is heel vrolijk. Ja, het is wel heel vrolijk. Ja. Je moet erop bij glimlachen, ja, eigenlijk. Ja, dat deed je ook. Catarigi, dat is een mengeling van Portugees dans. Catarigi is ook Portugees, hè? Ja. Portugees en Nederlands dans. Je ziet die klompendans zo, weet je. Dat is Nederlands. En dat andere is Portugees. Dus dit is de familie van de vrouw. Vrouw, die gaan nu allemaal... Die gaan nu allemaal weg. Officieel gebeurt dit. Ja. Maar we gaan eten. We gaan eten. Wat ik interessant vind, wat is nou de reden dat die familie van die vrouw eerder weggaat? Dat is altijd al zo, dat hoort bij de gewoonterecht. Ze blijven niet samen tot het eind van de avond. Het is tijd om hun om te vertrekken en om hun dochter los te laten. Ja. Dat is het, hè? Ja. Je dochter loslaten aan de familie van de man. Ja. Ja. Dat is inderdaad heel anders dan in Nederland. Al heel anders. Toen wij het besluit hebben genomen om naar de Molukken te gaan, hebben Anis en ik nog gezegd van, hè, nou zijn we eindelijk Molukkers. Ja, de eerste 3 maanden merk je het niet. Maar naarmate je meer gaat leven tussen die mensen hier, toen denk je, nee, we zijn toch anders. Maar toen ik hier ging wonen, begon ik de eerste periode ook aan heel veel dingen te ergeren. Afspraken maken en mensen komen te laat of komen niet na. De discipline, dat begon. De Nederlandse dingen begonnen, zeg maar, mij over te nemen. Voor meer mensen ging de thuiskomst gepaard met ambivalente gevoelens. Zo spreek ik met een man van begin 40, die liever niet met zijn stem op de radio wil. Ik zoek hem op in een afgelegen islamitisch dorpje waar hij woont. Zo'n 10 jaar geleden verhuisde hij hier naartoe. Al vanaf zijn kindertijd wilde hij terug naar de grond van zijn grootouders. En toen hij voor het eerst op de Molukken was, wilde hij eigenlijk niet terug en stapte met moeite het vliegtuig in. Het liefste wilde hij de bossen inrennen, om niet naar Nederland te hoeven. Daar was het leven en het werk eentonig. En bovendien werd hij gediscrimineerd. Ze wisten in Nederland maar weinig over Molukkers, vertelt hij me. Een leven in de natuur was wat hem aantrok, als visser en als boer. En jarenlang kon hij goed leven van zijn nieuwe agrarische bestaan. Tot de pandemie uitbrak en zijn dorp werd getroffen door aardbevingen. Toen zijn dingen veranderd. De oogst mislukt vaak en bovendien wordt er gestolen. Veel dingen zijn anders dan in Nederland, vertelt hij me. Op de Molukken is het veel vrijer en er zijn minder regels. Maar het is er ook hiërarchisch en mensen zijn veel bezig met status. En hoewel hij zich er thuis voelt, wordt hij, net als in Nederland, nog vaak gezien als een buitenlander. En dat hoor ik meerdere mensen zeggen, zoals Richard. En je hebt een bepaalde woord hier, boele. Dat is echt iedereen die niet Molukse is, zeg maar, van buiten komt. En je hebt nog sommige jongens bij mij in de complex, in de wijk, die dat nog schreeuwen naar mij. Tot de dag van vandaag, zeg maar. Mensen zien mij hier als een Nederlander, hè? Dan zoals, ze zeggen altijd, toch, hoe zie blanda soldata? Kinderen van een jaar of twee, dag om Holland. We zijn geen Molukkers, maar we zijn weer dat Nederlandse Molukkers. We hebben dat stukje Nederlandse mentaliteit in ons, wat juist ook voordeel is, hè? Je bent echt trots op die dubbele nationaliteit. Ja, ik ben er trots op, ja. Ik zeg dit, mijn vaderland is Molukken. Maar mijn moederland is Nederland en ik ben daar geboren. En je hebt nu, neem ik aan, een Indonesisch paspoort? Ik heb een Indonesisch paspoort, Anis ook. Zou je zeggen dat je een Indonesiër bent? Nee. Nee, dat ben ik niet. Absoluut niet. Ik ben geen Indonesiër. Ik ben een Molukker. Ja. Met een Nederlandse paspoort. Ja? Ja. Woonachtig in? Ja, in Indonesië, maar ja. Dat is nog steeds een probleem voor mij. Weet je wat er met mij ook altijd soms gebeurt? Dat ik mijn adres, dan zet ik niet bewust achter Indonesië. Nee, Molukken. Maar waarom dat zo is, dat kan jij al weten. Waarom? Misschien juist door die opvoeding die we hebben gekregen van onze ouders. Dat mijn ouders dus in Nederland zijn gekomen omdat zij Molukkers zijn. Ze wilden de RMS zijn en zo. Misschien dat nog steeds in mij zit, hoor. Dat ik zeg, nee, ik ben geen Indonesiër, maar ik ben een Molukse Nederlander. Ik denk dat het zo is. Ik praat wel over van RMS. En wij waren heftig. Wij waren echt toen RMS'ers. Dat waren wij. Je gelooft er niet in dat ooit Molukken onafhankelijk wordt. Maar op een of andere manier blijf je toch Molukken, ja, dat ben je. U luisterde naar een documentaire van Jacob Koolschijn. Deze documentaire is tot stand gekomen met medewerking van Lotte Geukes. Advies van historicus Ron Habibou en journalist Victor Jozef. En met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Lira Fonds. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max met als sportgast cabaretier Diederik Smit. De presentator van het nieuwe satirische VPRO-sportprogramma Makkelijk Scoren. En als mediagast NPO Radio 2-presentatrice Carolien Borgers. Geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Is er een verschil tussen misleiding en een leugen? Dat is een mooie vraag. Met persoonlijke gesprekken. Je bent te dun, je bent te dik, je bent altijd iets. O.O. Den Haag. Ik snap heel goed dat je met mij over die Nederlandse formatie wil hebben, maar dat kan ik niet doen. Je kunt wel een inspirator voor ze zijn. Van leesbv tot vers vinyl. En wat voor gevoel komt er dan bij jou naar boven als je een naald op de plaat legt? En elke dag een druktemaker. Iedereen bij binnenkomst in het stadion even een aansteker onder zijn reet. En wie ontploft of op van het begint te roken, krijgt een stadionverbod. De Nieuwsbv van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Farsidee. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Mode lijkt een eenseizoensproduct. En dat moet anders. Die connectie met textiel zijn we ergens gaandeweg verloren, waardoor het een heel anoniem iets is geworden. Waarbij we ook de maker er niet meer van kennen en het daardoor ook heel makkelijk weggooien. Hoop op een duurzame dresscode. Vanavond 21:50, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. De supporters van Team NL zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, trotse hoofdsponsor van Team NL. Juich jij ook mee? Speel nu mee met Staatsloterij of Lucky Day en maak kans op een reis naar de Olympische Spelen. Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint. Speel bewust 18+. NPO Radio 1, 12 uur.